Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Salli ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala sellem. Salli ala şefii'i dunubina Muhammed. Allahum salli ala sellem. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanir racim. Rabbi euzü bike min mezatişşeyatin. Euzü bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil harâm ilel mescidil aqsa allazî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtinâ innehu ves-semî'ul basîr. Sadakallâhul azîm. Allahum enfa'nâ bil Kur'ânil azîm ve bârik lenâ fîhi velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm ellezî lâ yemût ebedâ ve defa'tu ankum es-sûe bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîyil azîm. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Recep-i Şerif ayımızın bu son bölümünü ve Miraç gecesini muntazır bulunduğumuz Miraç gecesini hakkımızda hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Ruhani Miraçlara vesile eylesin. Amin. Rabbimiz Tebaraka ve Teala bu mübarek gecenin ve gününün faziletli amellerini işlemeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine dair bizlere yardım eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Önümüzde çok kıymetli 27. gece vardır. Çarşambayı perşembeye bağlayan önümüzdeki hafta çarşambanın akşamı. Tabii çarşamba da burada pazar oluyor. Ona da dikkat edelim. Geçen bir Mevlid gecesi de çarşambanın akşamına rastladı ya, bayağı bir sıkıntı çekti millet. Onu da şimdiden hesaba katalım. Gerçi biraz akşam namazı geçe gittiği için tabii 8.30'a kadar gidiyor şimdi. Biraz daha rahatlar o zaman yani, ama eskiye nazaran yine de araba park meseleleri olsun. Sonra sıkıntı olur. Sohbetin ortasında hani çek arabanı derler adama, biliyor musun? Kamyoncuk çıkacak, şu çıkacak, bu çıkacak ve zahmet olur size. Onun için sizi düşünüyorum yani. Önceden haber veriyorum. Çarşambayı hesap edin. Ona göre hani erken gelip park edersin, sonra bu pazarcılar şey eder, sizi rahatsız eder park işlerinde. Onu da nazar itibarı alarak akşam namazını cemaatle kılmak ihya için gereklidir. Onun için akşam namazının cemaatinde bulunmak. Efendim 27. günün orucu, onu da söyleyeyim, 27. günün orucunun çok fazileti var ama 27. gün orucunun faziletini o gece söyleyeceğim zaten. Çünkü 27. gün hangi gün? Perşembe. Siz çarşambayı da oruç tutarsanız fazileti olur, ben bir şey demiyorum ama 26. gün oluyor. Yani zaten haram ay orucu perşembe, cuma, cumartesi olması bakımından ona da denk gelmiyor. Onun için bence siz çarşamba tutmayın. Yani sohbetin günü. Çarşamba akşamı, ha sıralı Recep'i tutana bir şey demem. Sıralı tutan tutsun. Ama bu sıralı tutmayan 26. günün hakkında bir şey varit değildir. Onun için çarşamba gün oruç tutmazsanız hemen akşamı ilk vaktinde kılarız. 10-15 dakikadan iftar payına lüzum kalmaz. Sohbete koyarız o payı da. Çünkü yatsıyı da geciktirmek işimize gelmiyor. Artık yazdır, sıcaktır. Yani yatsı ezanını geciktirmek işime gelmez. Onun için dersi ikiye bölüyorum. Miraç dersi iki saatten aşağı tutmaz. Rahat zamanda üç saat yaptığım da olmuştur. Altı ay sürdüğü de olmuştur yani. Yenibosta'da Aksa Camii'nde her pazar olmak üzere 6 ay sürdü. 6 ayda 4 x 6 = 24, yani 24 haftadır. 24 hafta, bir saatten bile olsa 24 saat bir Miraç dersi var Yenibosna'da. Hatırlayanlar belki eskiler bilirler. Bu itibarla tabii mümkün mertebe kısa tutuyoruz ama ne kadar kısa tutsak 2 saatten önce bir Miraç mümkün değil anlatmak. Bu itibarla bir saatini şimdi konuşacağız inşallah. Yedi kat semadan işte çıkabildiğimiz yere kadar çıkarız. Orada çarşambaya kadar kalırız. Çarşambada inşallah oradan ileri miraç yaparız inşallah. Sonra tökezlenmeden inmek nasip olur inşallah. Dersi tamamlarız. Çarşamba gecesi 27. geceyi ihya etmek üzere toplanacağız. Oruçtan da tatil verdik size. Yo ben vermedim. Fazileti olsa mutlaka tutun derim şimdi 26'da bir şey yok. Kandilin günü ne gün? Ertesi gündür İslam'da. Onu da faziletini beyan ederiz. Ertesi gün tutarsınız inşallah. Zaten bizim de 15'teki sohbete de denk gelmiyor. Perşembe'de denk gelmiyor. Bu itibarla efendim dersimize başlayalım. Yani dersimiz 54 farzdan 3 tane kaldı. 3 mu kaldı? 3 kaldı. 3 kaldı. 3, 51'i yaptık. 3 kaldı zannederim. Şimdi bu miracı yapalım tabii. Bu hafta miraç haftasıdır. Ondan sonra da inşallah herhalde yani Ramazan'a kadar da 54 fazla biter inşallah. Arada başka bir şey efendim lazım olmaz. İnşallah Rahman. İlanları da sonuna bırakıyoruz. Efendim ezanla da inşallah namaza duracağız. Yatsı namazında cemaatle kılmanın çok büyük fazileti var. Mübarek cuma gecesinde yarı geceye kadar ihya olacak inşallah. Onun için darlanmayalım. Ve yatsının farzını en azından cemaatle kılmadan çıkmamaya niyet edelim. Bir defa niyet edelim. Hani senin bir manisi çıkar o başka. Çünkü niyetiyle kazanırsan. Burada niyet edelim. Efendim yatsıyı cemaatle kılmaya niyet ettik elhamdülillah şimdi. Akşam yatsı arası Mevla itikaf saysın. Fazl-ı Kerem'iyle. Rıdvan Hoca da bizi biraz gözetsin. Yatsı da çok uzatmasın. Millet yatsı da çok ırpalanıyor. O da biraz kısa okur inşallah. 3 ayet 3 ayet sünnet yerini buluyor. Çünkü sıcaktan dallanıyorlar. Ben burada klimalı yerdeyim. Bana bir şey olmuyor da. Millet orada havasız kalıyor. Milleti düşünmek lazım. O bakımdan yatsıyı da. Çünkü uzun okuyor hoca derse bunlar kaçar yatsıyı kılmadan. Ona da efendim bir işaret çakalım. Sizi rahatlatmak açısından yatsıda bunalacağım diye elham etmeyin şimdi. Adam bir vesvese gelir namazda feyzi kaçar ya. Allah muhafaza. Onun için çünkü sıkıntılı birbirine sırtına secde etme durumları oluyor bazı saflarda. O bakımdan inşallah üste de yer oluyor. Yani arada kalanlara da bir pay verelim. Üste çıkabilsinler. Adam rahat secde edemiyor yani burada kalıyor. O da mühim bir şey. Efendim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizden kulluk bekliyor yani. Kulluk şuur ister. Kulluk marifet ister. İlim ister. Öyle bilmeden efendim, usulünü, edebini, geceni, gününü, faziletini, meziyetini bilmeden ilimsiz, sohbetsiz hiçbir ibadet olmaz yani. Olan da noksan olur ve yanlış olur yani. Bak Mekke-i Mükerreme'de bir sohbet yaptık işte. Halloldu mu o ses yankı? Yani anlaşılıyor mu? O şey Hilton'da olan şeyin yani. Oradaki Kabe'nin karşısındaki otel yani. Oranın mescidi çok büyük. Maşallah doldu da cemaat tabii. Biz de birkaç gün içinde hemen haber ettiler. Sonra dediler ona kadar oluyor da müdür de bizim Türkmüş neymiş demiş 11'e kadar müsaade etti bize elhamdülillah. Sohbet oldu 1,5 saat kadar herhalde oldu. Sonra bir daha da istediler Perşembe orada bütün Türkler duymuşlar her yer ciddi bir tek gelecek dedim yani gecemiz yok günümüz yok. Vaktimiz kalmadı. Orada bazı tabii bizim hoca arkadaşlar da çok vardı. Talebelerden vardı, icazet alanlardan vardı. Efendim. Ama tabii bazı faziletleri söyleyince hoca efendilerden yani icazet almış bizim İsmail Ağa cemaatinden icazetli hoca var yani. Orada dediler ki hocam dediler geldik böyle bakıyoruz. Faziletler hakkında bir şey bilmiyoruz. Bu kadar senelik hocayız yani. Sen ne zaman burada dedin ki mültezemmin şu fazileti var, müstecarın şu fazileti var, tavafın şu fazileti var, rükn-i yemanın şu fazileti var, makam-ı İbrahim şu fazileti var, şu. Yahu bir heves geldi diyor, herkes tavafa sarıldı, ibadete sarıldı. Çünkü ilimsiz olmaz. Yani hatta rica ettiler bu hususta, tamam hac ömre hakkında yazdım. Ama ihramı, sahı, şunu bunu yazıyoruz yani, vazifeleri yazıyoruz. Ama faziletleri yazmadık. Dediler ne olur bu hususta bize bir kitap yaz da, yani bu Rükn-i Yemani'de işte 70 bin melek var amin diyor mesela. Ya bunu biz hiç duymadık diyor. Nerede dua kabul olur? Hangi saatte kabul olur? İşte Mekke'de 15 yerde dua kabul yeri var mesela, bunlar hiç duymadık. Yani inşallah dedim dua eden Allah vaktime ömrüme bereket versin. Mekke ve Medine ziyaretleri, hatta belki de Mekke ziyaretleri müstakil bir kitap olur. Hani ikisini birleştirirsek belki de kabarık olur ama bir ciltte belki çıkar. Mekke ve Medine ziyaretleri yani. Bu ziyaretlerin ne had hakkında ne hadis var, ne rivayet var, ne var. Bir de dualarından, tamam tavaf duaları falan yazılıyor ama şimdi sen Rukn-i Yemani'de özellikle bir Kabe'nin ellediğin zaman örtüsüne, taşına tuttuğun zaman bir %100 kabul bir dua var mesela. Kısa da bir şey yani. O hiçbir kitapta yazmadık yani. Şimdi adamlar gidiyor geliyor gidiyor geliyor yani üzülüyorlar ya. O altın oluğun altında ne faziletler var aman yarım. Medine-i Münevvere'de aşağıannemizin direği var, onu da öğretmiyorum kimseye, gidince bana yer kalmaz diye. Ama millet biliyor. Orada arkadaşlar bir yer tuttu bana gecenin birinde ikisinde. Neyse ben elhamdülillah kimsenin, adam erkenden oturmuş oraya. O da hakkını verdi bana, hak oldu benim. Evde kılıyoruz kılıyoruz tehacet namazı şudur budur, bir işler görmeye gittik oraya da, boşuna gitmedik. Bazı dualarım gecesinden tuttu, sabaha telefon geldi yani. Bazıları öyle. Bazıları vaktini bekliyor. Ondan sonra baktım Türk'ün biri geldi, biraz da Laz şiveli. Arkada duruyor. Tabii beni tanıyor, tanıyor da. Ya biraz da işte bize vakit kalsa uçağa yetişeceğiz mi edeceğiz mi? Bahane mi ediyor, ne ediyor, neyse. Orada bahane etse de caiz tabii. Adam da yer kapmaya çalışıyor. Ondan sonra bizimkiler de dedim kardeşim dedi her taraf yeşil alı dedi. Bir ravza geniş yani. Abi gerçi sıkışıklık var ama git onu bekle, onu bekle. Yahu diyor burada hadis varmış diyor. Şimdi arkadan bizimkiler de bilmiyor. Kimse edememişim o hadise. Diyor burada hadis varmış diyor. Bunun faziletini bilseydiniz diyor. Kura çekmeden kimse kimseye bırakmazmış diyor. Bizimkiler de onu duymadıkları için yok ya öyle bir hadis falan bir şeyler diyorlar. Neyse ben de namazdayım yani. Adama da bir cevap veremedim yani. Ondan sonra var yani. Rivayet var. Ayşe anamızın direği diye geçiyor ama Ayşe anamız camide içindeki direkte kalmaz ki, kadın nasıl erkek tarafına geçer. O Ayşe anamız orayı öğretti. Abdullah bin Zübeyr onun yeğeni. Mekke'nin emiri var ya Haccacı Zalim'in devirdiği. Abdullah bin Zübeyr Hazretleri Esma validemizin oğlu. Esma validemiz Ayşe anamızla kardeşi ya. O yeğenine özel öğretti orayı. Bu direk dedi burada iş bitirirsin dedi. Dua burası dedi ona. Onun için Ayşe direği yazıyor orada. Şimdi bunu da duyarlar, direkten yazıyı da kaldırırlar yani. Şu anda o Osmanlı'dan yazıyor. Ama işte bunları yazacağız. Yani o bir kitapta toplayacağız. İnşallah. Tabi oraya da yazacağız yani. Bizden duyanların biz geldiğimizde yer vermesi şartıyla. Bu rivayeti yapacağız ya. Ya Mekke Medine bu kadar sohbet yaptı. Bu kadar fazilet, bu kadar ibadet, şudur budur. Adamlar hiçbir şeyde oralı oldukları yok. Deveye niye sarıldı? Deli midirler nedirler ya? Deveye niye sarıldı? Deve efendim arıyor buradan CNN'den adam. Bizimkiler de tutuşmuşlar. Önemli bir şey var. Bizimkiler de ne oldu? CNN arıyor seni. Arasın CNN ne yani? Amerikan başkanı arasa ne yazar yani? Nedir? Mesele var. Ne var ya? Telefon bağlamışlar bilmem ne demişler. Ya biz cemaatle musafa ediyoruz. Bana ne telefon? Geldiler dedim sorana bakayım ne soracakmış. Soruyor ona diyor ki, deveye niye sarılır soracak. Hay Allah'ım ya. Bir tane ne ibadet soruyor, ne farz soruyor, ne sünnet soruyor, ne fazilet soruyor, develer. Halbuki o deveyi de, deveye sarılmak da sünnet, o şekil sarılmak sünnet. O sünnet diye biz onu yaptık, Allah'tan o sünnetimi gösterecekti orada neyse. Milletin işi gücü bitmiş, yarın öleceğim, bana ne soracaklar, ahirette ne cevap vereceğim, ne hesap vereceğim, hiç. Geyik yani. Ama biz yine de orada biz beyan ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveye sarıldığında böyle sarılırdı yani omzundan tutarak seni. O bir sünnettir. Onu yazdık oraya da onu almamışlar. Efendim işte yahu Hacer-i Esved'i öptün onu haber yapmaz. Mültezeme gittin onu haber yapmaz. Efendim umre nedir, fazilet nedir onu haber yapmaz. Hiçbir şey haber yapmaz. Ne zaman işte ben bir deveyle çekilmiş onu dalga geçecek. Desen ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle sarılırdı. Allah Allah niye öyle sarılırdı? Başlayacak Efendimiz'e kadar işi yedirmeye. Cahil insanlar. Cahil, cahil. Ama biz cahil olmayalım. Cahillerden değiliz. Nereye anlatmaya çalışıyorum? İlimsiz, fazilet bilmeden olmaz. Yani Mekke'ye de gitsen, Medine'ye de gitsen böyle bakarsın yani. Buranın ameli nedir, ibadeti nedir, fazilet nedir bilmediğin zaman mahrum olursun yani. Mahrum olursun. Onun için sohbet bırakmayalım, cemaat terk etmeyelim. Bizim bu yazdığımız eserlere kıymet verelim. Bunlarda ilimler vardır. Ama bu konu hakikaten yazılmaklık idi, gecikti. İnşallah Rabbim onu da nasip etsin. Daha yolda da birkaç kitaplarımızı hazırladık ancak. Diğer kitaplarımız da basılmak üzeredir inşallah. Baskıya veriliyor yani şu an. Ancak bandrol al, şunu al, bunu al. Efendim, öbürlerinden kurtulana kadar işte canımı çıkıyor. Bu işler enkaz diyorum, enkaz. Adam enkaz lafından siz ne anlıyorsunuz? Bak 6 ay oldu kitaplarımı da yeni basabileceğim. Sen buradan anlasana ki enkaz ne demek? Bu kolay bir şey olsaydı hemen baskıya verirdik değil mi? Dünya kadar mesele var, müşkilat var. İnşallah hallolur. Hani eserler size hizmete sunulur. Bir an evvel millette bekliyor. Yeni eserler de hazırlanıyor inşallah. Rabbim bereketler versin. Amin. Vaktimize bereketler ihsan etsin. Ömrümüze bereketler ihsan etsin. Rızkımıza bereketler ihsan etsin. Amin Allahümme. Allah'ım bütün verdiği şeyler bize verdiklerine bereketler ihsan etsin. Amin. Verdiklerini mübarek eylesin, hayırlı eylesin. Şerlerden uzak eylesin, şerleri sarf eylesin, def eylesin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi bakalım dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi. O zatı tesbih ederim ki. Bazı manalarda da edin ki. İki tefsir gelir. Edelim buyurun. Sübhanallah. Sübhanallahü bihamdi. Sübhanallahü azim ve bihamdi. Öyle Kur'an-ı Kerim'deki şeyleri de dikkatli okumak lazım. Tesbih edin diyor. Sen tesbih etmezsen olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fesebbih bismi rabbikel azim ayetini okunca ne derdi? Sübhane rabbiyel azim derdi. Sebbih bismi rabbikel ala okunca ne derdi? Sübhane rabbiyel ala derdi. Yani rükû secde tesbihleri oradan alındı mesela. Azap ayetine gelince ne derdi? Allahümme la ne'udü bike minen nar mesela. Ateşten sana sığınırız, gazabından sana sığınırız. Cennet ayetlerine gelince ne derdi? Allahümme la ne'udü cennet. Cennetini isteriz. Kur'an böyle okunur yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı gece teheccüd namazlarda falan ayetlere gelince arada dualar da yapar namazın içinde. İbn Abbas Hazretleri ne buyuruyor? Ne zaman rahmet ayetine geldi, cennet istedi. Ne zaman azap ayetine geldi, Allah'a sığındı. Ve bir Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi yani 5-6 cüz bir rekatta okudu, bir rekatta. Ama her ayette de böyle dualar yaparak yani. Sonra bir rükûa eğildi, rükûda ayakta durduğu kadar durdu. Her secdede, iki secdede ayakta durduğu kadar durdu. Anladın? Ondan sonra konuşuyorlar şimdi. Teravih 8 rekat mı, 20 rekat mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8'den fazla kılmamış. Ya Resulullah 2 rekatı kadar kıl, 20'yi bağışladım sana. 2 rekatı kıl, 20 senin olsun. 8 rekattan fazla kılma. 2 rekattan fazla kılmasan olur, zaten gece bitiyor. İmsak oluyor o iki rekatta. Allah Allah. Onun bütün namaz yani. Hali namaz. Ama sana sünnet olarak sen bunu yapamayacağın için sana demiş 20 kıl. Sen denilene baksın. Sen onu yapamazsın ki. Yapabiliyorsan onu yap. Bizim Efendi Hazretleri bile buyurdu ya. Yahu bir dedi amel edeyim dedim. Hatta Kur'an'ın yarısını şey edeyim. Okuyayım edeyim. 3-4 cüz. 400 mü 500 mü okudum dedim. Belim şey oldu. Ağrımaya başladı. Çok ağrı girdi belime mesela. Ki Efendi Hazretleri de öyle 2 saat, 3 saat kılardı yani devamlı. Ama ve lakin böyle olduğu halde sallallahu teala aleyhi ve selleme kimse yetişemez. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sırrına mazhar eylesin. Sübhanellezi o zatı tesbih edin ki ederim ki kim tesbih ediyor? Mevla kendi zakir, kendi mezkur kendi. Kendi kendini zikreder, kendi kendini tesbih eder, kendi kendini tenzih eder. Neden? Bizim tenzihlerimiz şanına yakışmaz, makamına yakışmaz. Bizim tenzihimiz bizi kazandırır. Bizi kazandırır ama Mevla'nın zatına ancak ne yakışır? zatının tesbihleri ve tenzihleri yakışır. Onun için tenzih ederim o zatı ki Esra gece vakti götürdü bir abdi kulu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem. Kulu demekle ne anlaşılıyor? Abdi. Bazı zırvalar ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle Miraç'a gitmedi. Sadece ruhuyla gitti. Bazıları da diyorlar ki bir rüyadan ibaretti. Halbuki rüya olsaydı başkasının da görmesi mümkün olurdu. Bu başkasının yapamayacağı bir şeydir. Birincisi mucize olmasını. Mucize olması için başkasına nasip olmaması lazım. Yoksa adam Sidretül Münteha'yı görebilir. İmam-ı Azam Efendimiz Mevla'yı gördü. 100 kere, Hakim Tirmizi 1000 kere gördü. Yani insan Rabbul İzzet'i de mana aleminde görebilir. Bir suri tecelli ile. Yani Mevla şekilden münezzeh ama bir şekille ona görünür. Kendi şekilsiz ama. Ya bu rüya aleminde olacak işlerle bunun alakası yok. Bundan dolayı kulu deyince ne demektir? Ruha, sadece ruh olsaydı abd kelimesi kullanılır mı? Yani kul denir mi ruha? Denmez. Kul olması için ne oluyor? Mükellef oluyor. Mükellef. Ruh mükellef mesela. Ruh şimdi bedenden ayrı olsa ruh mükellef mi? Değildir. Gece efendim rüyanda efendim zina yaptın. Ne olacak şimdi? Yani günahı var mı? Yok. Neden yok? Mükellef değil. Bedenle alakalı bir şey değil. Onun için ruha kul denir mi? Kul denmiyor. Kul kime deniyor? Bedenle ruhun birleşimine deniyor. Çünkü o zaman mükellef oluyor. Zaten uykuda rüyadaki yaptığıyla ettiğiyle sorumlu değil. Yani günahı yok ki fazileti olsun. Anladınız mı? O zaman bir abdi kulunu deyince ne anlaşıldı? Bedeniyle de gitti. Birinci mana bunu önemli. İtikat meselesidir. Böyle inanmanız icap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracı hem bedeniyle oldu hem ruhu şerifiyle oldu. Leylen gecenin az bir zamanında. Esra gece gitmek demek. Leylen bir daha gecenin için diyor. Gecenin uzun bir zamanını almadı. Çünkü zamansız aleme geçti. Zamandan tecerrüt edince o arada zaman geçmedi. Zaman geçmeyince yüzlerce binlerce kıyamete kadar sığmayacak işler oldu bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı, ibriğini koydu. İbrikteki su çalkalanıyordu. Miraç'a gitti, döndü. Normal bir hesapla 100.000 senede olmaz. Döndüğünde ibriğin suyu yeni duruyordu. Çalkalanması. Neden? Zamandan öte bir mefhum olduğu için. Leylen gecenin az bir zamanında. Nereden? Minel Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'dan. Mescid-i Haram neresi? Mekke-i Mükerreme'deki Cami-i Şerif. Kabe-i Muazzama'nın etrafında şu anda tabii mescid genişletiliyor. Tevsiha. Bir de şu soru vardır. Orada da kadınlardan tabii adet olanlar giremiyorlar, girmesinler dedik ya falan. Bahçe meselesi var. Şimdi bahçeden namaza duruyorlar tabii o beyaz mermerlerin hepsinin üstünde. Oralarda mecbur yoldur oradan. Zaten geçecek kadın da erkek de abdestli abdestsiz geçebilir. Oralar yoldur. Ama Mescid-i Haram deyince nereyi anlayalım şimdi? Şu anda Cami-i Şerif duvarları nereden çekilmişse oradan itibaren şu anda Mescid-i Haram'dır. Genişletilip ilave edilirse oralarda Mescid-i Haram olur mu? Olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine hakkında ne buyurdu? Şimdi Medine'de de genişletme var. Arka bütün oteller o iki yol gidiyor. Mihrabı da öne almak istemişler. Kıble tarafını bilmiyorum. Orada bir itirazlar varmış. Uygun gelmiyor bana da ama işte tabii ne yapacaklarını onu bilmem. Benim bu mescidim Sana'ya kadar uzatılsa, Sana neresi? Yemen. Buyuruyor ki hadis-i şerif, o zamandan söylüyor onu bak. Benim bu mescidim Sana'ya kadar uzatılsa yine benim mescidim olur. Yani bu ne demektir? Şimdi cami duvarları içine, cami binasının içine girdikten sonra faziletler işte 1000 namaz, 10.000 namaz, 100.000 namaz faziletleri vardır. Mekke itibariyle de Mescid-i Haram neresidir şimdi? Harem bölgesi başka. Harem bölgesi daha Tenim Mescidi'nin oradan biliyorsunuz Osmanlı şeyler dikmiş böyle. Direkler tabi Osmanlı'dan evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirlemiş, ondan evvel İbrahim aleyhisselam, ondan evvel Adem aleyhisselama gösterilmiş oralar, nereler harem bölgesidir. Bayağı bir geniş bölgedir harem bölgesi. Harem bölgesinin faziletleri var tabii. İbadet fazileti de var, yasakları da var. İşte otu koparılmaz, şusu busu alınmaz, taşı maşı nakledilmez. Efendim yasakları var. Şimdi mescidin olduğu yer duvarlarla çevrili bölgedir. Eğer ki bir insan soruyorsa ben şimdi efendim nereye girebilirim, nereye giremem? Cami olarak çevrilen yer abdestsiz girilmez. Öbür türlü yol etrafta millet namaz kılsa bile orası ne yapmaz? Cami hükmünü almaz yani. Duvarlarda şimdi genişletilirse tamam, nereye kadar genişletiliyorsa, nereden içeri abdestsiz girmen yasaksa tamam, oradan ilerisi mescittir. Tersten de diyebilirsin bunu, bu şekilde diyebilirsin. Mescid-i Haram diyor, o zaman nereye diyor bunu? İki rivayet var. Bazı rivayetlerde hatim denen altın oluğun altındaki daireli yer, yuvarlak. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan sonra istirahat ediyordu. Yatsı namazını, o zaman farz değildi, yatsı vaktinde iki rekat farzdı. O iki rekatı kılmıştı. Hatimde yani, o zaman zaten Mescid-i Haram olduğu çok kesin. Çünkü neden? Kabe'nin altın oluğun altı zaten Mescid-i Haram'ın ta kendisidir, göbeğidir, merkezidir. Fakat kuvvetli rivayetler, bazı ekseri rivayetler ne diyorlar? Ümmü Hani'nin evinden, yani Ebu Talip kızı, Ebu Talip kimdir? Hazreti Ali Efendimiz'in babasıdır. Onun kızı Ümmü Hani, Hani'dir, hemzelidir. Tabii okunuşta yaya dönüyor, Ümmü Hani. Bizim Türkçe'de Ümmü Han olmuş. O Ümmü Hani validemizin evinde istirahat ediyordu. Zaten biliyorsunuz. Hazreti Ali Efendimiz'in annesi baktı Efendimiz'i, onların eviyle amcası çok baktı. O evde büyüdüğü için normal yani orada kalması. Yine yatsı vaktinden sonra. Peki o ev nerede? Tabii o da şu anda Mescid-i Haram'da. O zaman tabii Mescid-i Haram deniyordu ama etrafında neler vardı? Evler vardı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu eve bakarsanız, şu anda o kütüphane olarak duruyor ya, resimlerini basıyorum bazı kitaplarımın üstüne. O ev bayağı uzak. Safa tarafında, bayağı uzakta. Tabi Ümmü Han ve Ümmü Hani validemizin evi ne tarafta? Rukn-ü Yemani var ya, Hacer-i Esved'den bir evvelki yerin adı ne? Rukn-ü Yemani, Yemen tarafına bakan direkt. Rukn-ü Yemani, o mübarek Rukn-ü Yemani'den düz gittim mi öyle yani karşına, o merdivenler geliyor ya, tavaf alanının bittiği yerde yukarı doğru merdiven var. Osmanlı ravaklarına çıkan yer. Hemen oradan Osmanlı ravaklarına çıkınca, yine Osmanlı'nın binası içerisinde şu anda biraz ileri gidiyorsun. Hemen o izada, yani Suud'un yaptığı yeni binaya bile geçmeden Osmanlı'nın yaptığı o ravakların altında idi. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani validemizin evi oradaydı. Ya şu anda zaten mescidin içindedir. Ama o zaman da Rabbim oraya ne diyor? Minel mescidil haram. Mescid-i haram diyor. Yani zaten Osmanlı ravakları bile kaç yüz senelik en az? 400 seneliktir yani. Bu o tevsiye, o genişlik Mescid-i Haram kabul ediliyor o bölgeye. Onun için Mescid-i Haram'dan aldı götürdü. Nereye? İlel Mescid-i Aksa. En uzak mescide. O zaman Mekke'ye en uzak mescit nerede var? Mekke'ye en uzak mescit Kudüs-ü Şerif'te var. Onun için Aksa en uzak demektir. En uzak mescide götürdü. Zaten oraların birbirlerine nesi var? İrtibatı var. İlk yapılan, Allah için kurulan mabet, mescit neresi? Mekke-i Mükerreme. İlk kurulan. İnne evvele beydi mubali. Ne hazretleri bir Mekke'de. İnsanların ibadeti için kurulan ilk ev neresi? Mekke'de olan. Mekke demiyor da Kur'an'da ne diyor? Bekke diyor. Bekke. O Bekke ne demek? Mekke şehrin tamamı Bekke'de Kabe'nin olduğu vadi. O özel adın adı neymiş? Bekke. Biri Bekke derse yanlış konuşma demeyin adama. Sonra cahil olduğunuz meydana çıkar. Kur'an'dan haberiniz olmadığı meydana çıkar. Esas oranın adı ne? Bekke. B iledir. Yani o vadi Kabe'nin olduğu yerin özel adı Bekke'dir. Bekke'de olan evdir. İlk kurulan ev kim tarafından? İlk binayı, temeli kim attı? Melekler. İlk yapısı, binası melekler tarafından. Sonra Adem Aleyhisselam yaptı da Adem Aleyhisselam'ın da yapısı yine meleklerin attığı temel üzeredir. Yani meleklerin yapısının üstüne bir inşaat çıkma gibidir. Adem Aleyhisselam tabi tavaf etti. İlk insan olarak o tavaf etti. Hava annemizle buluştu. Acayip işler. Kadınlara acımak lazım meselede. Terahhum kıl nisaya gel gidelim cemal ma kemal hissedeyim. Kadınlara merhametli ol diyor ya şeyde. Risale Kutsiye'de. Yani kadınlara merhamet. Mevla'nın işi Adem Aleyhisselam'ı Hindistan Serendip'e, Hava annemizi nereye? Cidde'ye. Cidde'de nene demek zaten. Nene ismi oradan geliyor. Kabri de orada. Şimdi neden? Buluşma yerleri neresi? 100 sene sonra tabii ama çektirecek Mevla. Fakat buluşma yerleri neresi? Arafat. Şimdi onun için Hava anamızı nereye getirmiş? Yolu yakın yere getirmiş. Adem Aleyhisselam olsa dayanır. Güçlü, kuvvetli. Onu Hindistan'dan getiriyor. Hava annemizi Cidde'ye koymuş yani. O aklıma geldi geçen de. Mevla'nın kadınlara acımasından yine yani. Yol yakın olsun diye. E şimdi orada ilk insanlar tavaf etmişler, kurmuşlar. Ondan sonra tabii tufanlar oluyor, yeller seller oluyor, afetler oluyor falan. Tabii o zamanki binalarda bu şekilde sağlam bir yapı değil. Ondan sonra tabii İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de zaten geçiyor. İsmail Aleyhisselam'la olan kıssası. Sahabe-i kiram sordular. Mescid-i Haram yani Kabe'den sonraki ilk ibadethane neresidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. El Mescidül Aksa. Mescid-i Aksa'dır. İkinci ibadet yeri yani. Dünya tarihinde. Peki kem beynevuma aralarında kaç sene var? Aralarında kaç sene var dediler. Erbaune sene. 40 sene var. Şimdi aralarında 40 sene olduğu sahih hadiste geçiyor. O zaman bu 40 sene neye gelmez? Süleyman Aleyhisselam'ın zamanına denk gelmez. Demek ki Kudüs'ün de ilk binası Kabe'den 40 sene sonra olduğuna göre iş nereye gidiyor yine? Yine Adem Aleyhisselam'a gidiyor. Adem Aleyhisselam orayı yaptı, sonra orayı yaptı. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın uğradığı çok yer var yani. Şam'da var. Zaten Kabil Habil meselesi bile kuvvetli rivayetlere göre nerede oldu? Kan mağarası Kasyon Dağı'nda yani. Şam'ın üstündeki dağda Kasyon Dağı'nda kan mağarası var. Habil Aleyhisselam'ın kanının hala yani rivati var. Habil Aleyhisselam'ın kabri var orada rivat ediliyor. Yani Şam bölgesi Kudüs'e çok yakın bir bölgedir. Adem Aleyhisselam'ın oğullarının başına gelen o olaylar da o bölgede. Dolayısıyla yani tabii ki Adem Aleyhisselam'ın Hindistan'da bulunduğu noktalarda çocuğu mocuğu yok zaten. Çünkü o 100 sene orada buluşmadılar ki hava annemizle. O 100 sene sonra buluştular. Arafat'ta buluştuktan sonra hamile kaldı yani. Dolayısıyla o Hindistan'dan buraya dönüşten sonra Mekke, Kudüs, o bölge, işte Şam bölgesinde yerleşimlerin başlaması da yani Mezopotamya denilen yerlerde ilk yerleşim olarak dense yine Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının yerleşimidir. Çünkü Nuh Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'la arası çok yok yani. Nuh Aleyhisselam dönemi de yine tufanın patladığı Cudi Dağı o tarafta yani bakarsanız tarihin seyrine o bölgedir. Nereden aldı Mescid-i Haram'dan? Nereye götürdü? İlel Mescid-i Aksa. O zaman yani Kabe'ye en uzak mescide götürdü. Ellezi o mescid-i Aksa barakna. Biz bereketli kıldık havlehu. Etrafını mübarek kıldık. Hakikaten Mescid-i Aksa'nın etrafında maddi bereketler var. Manevi bereketler var. Zahiri manevi Mescid-i Aksa'nın etrafı ırmaklar, zeytinlikler, çok mübarek bir zeytinlikler var. Hep etrafı zeytinliktir yani. Civar iller, oralar da mübarektir. Mesela Şam-ı Şerif şimdi Kudüs'e dahildir. Yani Şam vilayeti Kudüs toprağıdır yani. Kudüs daha bizim buralara kadar hatta yani Hatay tarafı Allahu alem o taraflara dahi Gaziantep taraflarına dahi ne deniyor? Kudüs toprağı deniyor yani. Kudüs toprağı deniyor. Dolayısıyla oranın bereketleri buraya kadar sirat ediyor. Çünkü barakna biz onu mübarek kıldık demiyor. Barakna havlehu etrafını. Etrafını mübarek kılınca kendisi zaten çok mübarek yani. O etrafına da bereket saçmış. Maddi, manevi, dünya, ahiret bereketleri. Halid-i Bağdadi Efendimiz Zülcenahen Hazretleri Irak Süleymaniye'dendir. Şehrezor kentindendir. Ama vefatı nerededir? Şam'dadır ve kabri nerededir? Kasyon Dağı'ndadır. Hatta veba salgın olduğu zaman Efendi Hazretleri çıkalım dediler. Mübarek yok da genç yaşta vefat etti. Bu Halid-i Kolu'nun kurucusu, müceddit, büyük zat. Ne dedi? Biz buraya zaten vefat edelim de gömülelim diye geldik. Evladım nereye çıkıyoruz dedi. Onun için Kasyon Dağı'nda gömülmeye vasiyet etti. Yani Şam-ı Şerif'te. Allah Şam'ı halas eylesin. Ay! Rabbim kurtarsın fazlını. Ehl-i Sünnet'e teslim eylesin. Ehl-i Sünnet'e nasip eylesin. Nusayrilerin, Şiilerin hilelerini iptal eylesin. Ay! Mahveylesin. Allah'ım amin. Ya Rabbi. ya Habibinin Mescid-i Aksa'ya sefer buyurduğu Miraç gecesi, Miraç haftası, Miraç ayı hürmetine, bereketine, o Miraç beldelerini ya Rabbel Alemin kurtar bu zındıkların elinden ya Rabbel Alemin. Amma amin Allah'ım. Salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi. Bak adam, o işte Hizbullah'ın başındaki adam ne diyormuş? Bütün Şiiler toplanalım, bunlarla savaşalım diye Ehl-i Sünnet'i kırmak için dünyaya ilan yapmış. Öyle bir haber duydum. Duydunuz mu haberi? İşte ben size dediklerim hep doğru muymuş? Bunlar dertleri İslam'ı yıkmaktır yani. Çünkü işleri üstleri sahabeye sövmek. Yani sahabeye söven adamın dini imanı olur mu? Bütün Kur'an sahabeden geldi. Zaten sahabeye sövünce ne Kur'an kalıyor, ne din kalıyor, ne iman kalıyor yani. Ne sünnet kalıyor, ne hadis kalıyor, ne fıkıh kalıyor. Dinsiz bir topluluk yani bunlar. Adamlar bela. Bu imtihan işte. Şam beldelerin Allah kurtuluşunu yakın eylesin. Amin. Etrafını mübarek kıldık. Maddi manevi bereketlerle efendim donattık. İlel mescidil aksa ellezî bârakna hevlehu. Peki. Niye bu miracı yaptırdık? Tabii Mescid-i Aksa'nın manevi bereketlerini sarmaya lüzum yok. Çünkü bütün Musa aleyhisselamdan sonra biliyorsunuz Cebbar toplumdan, Amalika kavminden, Amalika Lamla, Amerika değil ha, Amerika'nın adı yoktu o zaman. Amalika Lamla diye bir kavim vardı. Cebbar, zorba, minare gibi boyları var falan. Kur'an-ı Kerim'de onlarla harp geçiyor. Eriha bölgesindeydiler. Eriha'da Kudüs'ten bir evvelki vilayet. Çok mukaddes bir şehir. Udhullarla mukaddeset elledi keteballahu lekum. İsrailoğlan hani kutsal şehre girin emri verilen muazzam bir yer, cennet bahçesi gibi bir yer. Böyle ağaçları, şeyleri, kırmızı kırmızı o çiçekleri, gülleri biz bir gittik yani. Doyulmaz bir şey o Eriha. Mübarek yer. Allah Müslümanlara yad eylesin. Amin. Amin. O mukaddes şehirler Musa Aleyhisselam ile fethedildi. Hatta Musa Aleyhisselam'a da nasip olmadı. Musa Aleyhisselam'dan sonra Yuşa Aleyhisselam harbi tamamladı. Yuşa Aleyhisselam'a nasip oldu. Musa Aleyhisselam'dan sonra yani o dönemden sonra bütün peygamberler artık kime nereye geldi? Hep o bölgeye geldi ve civarındaki kasabalara, köylere geldi. Yani belki 120 bin, 224 bin peygamberin ekseriyeti, yani diyebiliriz belki 200 bine yakını, 100 binden kesin fazlası, hep şeriat, Tevrat şeriatıyla zaten amel edenler, hep o bölgeye geldi. Yani. Onun için Musa Aleyhisselam'dan beri vahyin indiği yerdir, meleklerin indiği yerdir, peygamberlerin müteabbedi yani ibadetgahıdır. Tabii ırmaklarla, ağaçlarla, meyvelerle çevrilidir. Şam-ı Şerif, Ürdün bölgesi, Filistin bölgesi, bütün bu ayet-i kerimede geçen etrafını mübarek kıldık medh-i senasına dahildirler. Allah Müslümanlara oralarda İslami hürriyet nasip eylesin. Ehli sünnet ve cemaat mensuplarını oralarda sakin ve sabit eylesin. Amin. Niçin götürdü geceli nüriyehu, biz ona gösterelim diye. Habibimi niye gece aldım götürdüm? Göstermek için. Neden min ayatine? Ayetlerimizden bazısını, evet. Çünkü bütün ayetler görülmeye müsait değil. Yani hepsi bir gecede olacak iş değil. Mevla kadir ama yine de burada ne buyuruyor? Bazısını. Necim suresinde ne buyuruyor? لَقَدْ رَا مِنْ اَيَاتِ رَبِّي كُبْرَى. Rabbinin en büyük ayetlerinden bazısını gördü. O bazısı da ciltler dolusu kitap olur. O bazısının da bazısı bize intikal etmiştir. Çünkü bazı ilimleri öğretmemesi emrolunmuştur. O gece bildirilen nübüvvet ilmi, ilmi âlâ, en üstün ilim, peygamberliğe mahsus, onu kimseye öğretememiştir. Çünkü Ebu Bedir Sıddık'a bile söyleyemedim, söylesem aklı almaz buyurmuştur. Ebu Bedir Sıddık'ın bile aklının alamayacağı ilimler vardır yani. Nübüvvet meselesi, peygamberlik meselesi böyle çok mümtaz, seçkin, bir farklı bir makamdır. Ama tabii ondan sonra sıddıklık gelir, o ayrı bir mesele. Bazı ayetler, o gördüğü bazı ayetlerinde hepsi bize bildirilmemiştir. Bize ne bildirilmiş? Bize lazım olan bize bildirilmiş. Sen bildirileni yap, sen ahiretini kazan, ebedi saadetini kazan. Bildirilmeyeni karıştırmak yanlış bir şeydir. Yanlış bir şeydir. Şu muydu acaba, bu muydu acaba demek de doğru değildir. Zaten bildirilenle bile amel edecek kadar gücümüz bile yoktur. Onun için Rabbim Teala okunanlarla dinlenilenlerle amele muvaffak eyle ya amin. İnnehu huve's-semi'ul basir. O Allah ki Celle Celaluhu hakkıyla işiten odur. Kulak lazım değil, işitme hassesi lazım değil, yakınlık uzaklık mevzu baş değil, her şeyi duyar. Biz olsak biraz uzaklaştı mı ses, duyamaz olur. Bir engel oldu mu kulağımızda, duyamaz oluruz. El-Basir, hakkıyla görendir. Efendim biz olsak, çok yakın olsa göremeyiz, çok uzak olsa göremeyiz. Efendim gözümüze katarak gelse göremeyiz, bir arıza olsa göremeyiz, kanama olsa göremeyiz. Gördüğümüz sınırlıdır. Allah ki Celle Celaluhu hiç alet vasıtası olmadan sınırsız her şeyi görendir. Burada ne var? Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem makamını yüceltmek var ve yükseltmek var. Ne itibariyle? Çünkü birçok peygamberim benden cemalimi görmek istedi. Ben onlara nasip etmedim. Musa aleyhisselam bu işte ısrar etti. Ve bunun üzerine işte bir ufak tecelli Tur Dağı'nı patlattı. O Tur Dağı'na olan tecelliden Tur Dağı'nın parçalanmasına bile dayanamadı, bayıldı. Bayıldı. Bu itibarla bu makam dünyada kimseye nasip olmadı. Yani hayattayken nasip olmadı. Ancak Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem nasip oldu. Çünkü Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin bunu hak ettiğini gördü. Ve bu makama ehil olduğunu gördü. Ve onun çok dua ettiğini, tazarru ve niyazda bulunduğunu işitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok hüzünlüydü o sene. Hüzün senesiydi. Ebu Talip vefat edince müşrikler ablukayı artırmış, baskıyı çoğaltmıştı. Hatice validemiz, annemiz de vefat edince radıyallahu teala anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani her şeyi diyebiliriz onun için. Çok en sevdiği eşi, habibesi. Efendim onu kaybedince de çok yıkılmıştı. O kadar üzüntü. Sahabe-i kiram perişanlık çekiyor, müşrikler kuvvetli şiddet uyguluyorlardı. Tam o üzüntüler katlanmışken böyle bir teselli Rabbim bahşetti. Bu vesileyle Allah Teala Habibinin şerefini, kerametini bütün peygamberlere karşı, bütün ümmetlere karşı, meleklere karşı, alemlere karşı izhar eyledi ve ispat eyledi. Rabbim ona layık ümmet eylesin. Amin. Şimdi kıssanın tafsiline gelince buradan iki ayet-i kerimedir. Necim suresinin ayetleri de var. Necim suresinin ayetleri bir dahaki derste icap eder. Sidretül Münteha noktasından başlar. O noktadan sonra o ayetler okunuyor. Ders itibariyle. Şimdi bu iki ayetten başlanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Başka rivayetler varsa da kuvvetli rivayet nedir? 27. gece. Şimdi yani işte o bayraklar bayraklı mıdır? Ne bir kere çık soruyorlar ona işte. Hepsi o kafa da onların işte. İşte Mevlid gecesi, işte Rabiül Evvel'in 12'si, Miraç gecesi. Hiçbiri yoktur diyor. Ya nasıl yoktur? Varsa da diyor gecesi belli değil. Bir rivayet şu gece, bir rivayet şu gece, bir rivayet. Ya ümmetin ekseriyeti nerede birleşmiş? Mevlid, Rabiül Evvel 12'si. Regaib, Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi. Berat, Şaban Şerif'in 15. gecesi. Miraç, Recep-i Şerif'in 27. gecesidir. Bunu bilmeyecek ne var ya? Alimlerin ekseriyeti bu görüşte birleşmiş. Rivayetlerin ekseriyeti burada birleşmiş. Adam öyle bir diyor ki onsa zaten Miraç da yok demesin mi? Ulan Miraç olmasa gecesi mi olur zaten? Baştan desene ya, o ağzındaki baklayı çıkartsana. Sen. Miraç da yok. Ne olacak? Mescid-i Aksa'ya kadar gittiği var diyor. Çünkü o ayettir, onu da inkar edeyim. Hepten gavur mu olayım demiş Bektaşi, biliyor musun? Oruç tutmuyormuş, sahura kalkıyormuş. Lan demişler, sahura da kalkmıyorsun, uykunu bölüyorsun. Sahura da kalkmayayım, hepten gavur mu olayım demiş. Şimdi yani onun için bu da oraya kadar inkar edemiyor. Edemiyor. Peki oradan ileri inkar ediyorsun. Nasıl inkar ediyorsun? Sidretül Münteha nerede? Maçka'nın köyünde mi? Sidretül Münteha nerede? Şeyin hendeğin yaylasında mı? O yaylaya çıkıyor da onun için diyorum, hendeğin yaylasında. Boşuna demeyeyim yani. Ayran mayran hasret kalmadı mı? Yahuz, Sidretül Münteha neresi? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Sidretül Münteha'da Cebrail Aleyhisselam'ı Allah yemin ediyor gördü diye ya. Sidretül Münteha'da nasıl görecek? Demek oradaydı da. Feleket râhu nezleten ukra. Bir daha gördü Cibril'i diyor. Önde sidretül müntah. Sidretül müntah. Hadi desin ki sidretül müntah hendeğin yaylası dedi diye. İndâ cennetül mevâ. Mevâ cenneti de sidrenin yanında diyor. Cennet nerede o zaman? Cenneti göster bana. Cenneti göster ki ölümsüzlük olsun. Hastalık olmasın. Olmadı mı? Dünyada cennet yok. O zaman sidretül müntah da dünyada yok. Yani bu kadar kısa bir izahla anlaşılabilecek bir şey. Bu kadar sapıtmak için 30 sene ilahiyat mı bitirmek lazım? Bir de doktora, bir de master, bir de profesör olmak mı lazım ya? Ya bu kolay da sapıtamıyor. 20-30 sene okumadan sapıtamıyor da. Mutlaka büyük okuması lazım. Adam Sidretül Münteha'nın yolunu şaşırması lazım ya. Allah'ım ya Rabbim. Sidretül Münteha'nın yanında diyor meva cenneti var diyor. Ya meva cenneti nerede? Orada diyor Cibril'i gördü diyor. Allah yemin ediyor gördü diyor. Ne? Bu nasıl bir mantıktır ya? Ona da der ki rüyada gördü. Öyle ya şimdi bunlar bu kafa ya. Kesinlikle bunlara asla bunlar itibar edilecek zaten adamlar değiller ama Mevlid işte Rebiülevvel demiş, 12'si mi, şusu mu, busu mu? Az daha diyecek ki belki de peygamber hiç doğmadı, böyle de bir şey yok demeye kadar getirdi ya. Ya bu doğduğuna göre bir gecede doğdu da kardeşim. Elem tera keyfe feale rabbuki bi ashabil fil. Ya fil orduları Ebrehe'nin devrildi gitti. Efendimizin doğduğu tarih dünyada takvim ya fil senesi. Zaten Efendimiz doğmadan başladı bütün mucizeler, alametler. Ebrehe'nin ordu, filler devrildi kuşların attığıyla yani. Bu kadar büyük olaylar oldu. Hiç bunun senesi, günü tespit edilmeden olur mu bu kadar tarihi bir vaka? Araplar ki tarihine çok meraklı bir millettir yani. Eski zamanda tarih daha çok tutulur. Çünkü olaylar ona göre diyor. Fil senesinden şu kadar evvel, şu kadar sonra takvim hesap ona göre yapılıyordu yani. E sen bunun nasıl doğduğu gece belli değil ya. Onun için biz bu alimlerimizin, yani Osmanlı ecdadımız da bu işe bir düzen verdi. Bunu da inkar etmemek lazım. Bu kandil lafı biraz yanlış oluyor belki. Yani kandillerin yandığı gece demek lazım. Kandil geceniz mübarek olsundan değil de. Hani tabii millet o manada demiyor. Allah kabul etsin herkesin niyetini. Kötü bir niyetleri yok ama tabii ilmi olarak Mevlid geceniz, Miraç geceniz demek lazım. Kandil geceniz mübarek oluyor ama maksadı nedir adamın yine? Kandilin yandığı gece yani. Ne demek? Mübarek gece demektir yani. Şimdi insanları da illa efendim hemen itham etmek gibi böyle cahilliğe nispet etmek de yakışmaz yani herkes. Amma ve lakin tespitler doğrudur, yerindedir. Ekseri ulemanın kavli tercih edilmiştir. Bir ittifak oluşmuştur. Bunu bundan sonra şu mudur bu mudur demek zaten o inkarcılar Miraç'ın faziletini de inkar ettiği için hiç onlardan bahsetmemek lazım. Recep'in 27. gecesi önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Ümmühani validemizin evinde adı nedir? Esas adı nedir? Fahite. Yani ismi Ümmühani künyesi. Yani Hani'nin annesi diye. Esas adı Fahite'dir. Mekke fetholunduğu gün Müslüman oldu bak. O Miraç gecesi falan Müslüman değil. Allah Allah. Miraç gecesi Müslüman değil o zaman yani. Tam Mekke fethi ne zaman ya? Yani? Miraç'tan ne kadar sonra? 10 sene, 8 sene falan sonra. O zaman Müslüman oldu. Kocası zaten Necran'a kasmış. Orada kafir olarak ölmüş. Kocasına iman nasip olmamış. Bu Ümmühani validemize nasip olmuş. Elhamdülillah. Müslüman oldu bir kişi elhamdülillah. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabasıysa o kadar sevinmek lazım ki her şeyden çok sevinmek. Ebu Bekri Sıddık'ın babası Mekke fethi günü getirildi. Adı ne? Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe radıyallahu anh ta o zaman sakalı bembeyaz. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bu kadar da beyazlık iyi değil. Biraz kınalayın. Beyazlığı kırın. Yani çok yaşlı görünmesin. Çünkü kına sürmek sünnettir. Sakala falan sürülüyor. Siyah kına değil. Sarı. Esas kınanın kendi rengi olacak. Siyahı boyaya döner. Siyah haramdır. Efendim getirdiler hatta gelemiyor. Ebu Bekir Sıddık dedi. Niye babanı getirttirdin dedi ya. Biz giderdik ona yaşlı adam dedi. Yok dedi gelsin ya Resulallah Müslüman olsun falan. Zaten Ebu Bekir Sıddık'ın fazileti dergide yazdık. O... Bu dergide çok güzel yazı var. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hakkında. İki dergide de devam edecek ilerisi. Yani Hazreti Sıddık'ın ne kadar bizim üzerimizde hakkı var. Çünkü Müslümanlığımız bile ona borçluyuz. Okuyun desek okumazsınız ha. Okuyun desek okumazsınız. Ebu Bekir Sıddık'ı çok iyi okuyacağız inşallah. Çok iyi tanımamız lazım. babası, annesi, oğlu, kızı, kardeşi, akrabasının tümü Müslüman olan tek sahabe Ebu Bekir'dir. Başka hiçbir sahabede bütün ailen Müslüman nasip yok. Ya acayip bir şey ya. Ebu Kuhafe Hazretleri getirdiler. İşte Müslüman oldu falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii seviniyor. Ebu Bekir Sıddık adına seviniyor. Ebu Bekir Sıddık üzülüyor. Dedi ya Ebu Bekir niye üzülüyorsun dedi. Baban Müslüman oldu. Dedi vallahi senin amcanın Müslüman olmasını tercih ederdim. Vallahi Ebu Talib senin yüzünü hak etseydi daha çok tercih ederdim. Ya bu Ebu Bekir'i anlamak mümkün değil. Bu nasıl bir insan ya? Niye ikinci oluyor kardeşim? Niye ikinci oluyor? Buraya dikkat etmek lazım. Resulullah ne kadar söylüyor? İnsan kendi babam cehennemden kurtuldu diye seviniyor. Ebu Talib zaten ölmüş. O zaman bu imkan yok. İmkan olmadığı halde geri gitmiş ya. O hala geride. Niye Resulullah üzüldü amcasından dolayı? Tabi Ebu Talib'in de hakkında aleyhinde konuşmamak lazım. Terbiyeli konuşmak lazım. Çünkü Ebu Talib'in de bazı rivayetlere göre iman ettiği varsa da ekseri rivayetlere göre iman etmediği durumu vardır. Bundan dolayı o işi de çok karıştırmak iyi gelmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de sevindirmez, üzer. Ebu Talib konusunda da Ehl-i Beyt'in bazı alimleri çok ileri giderek Müslüman olduğunu da söylüyorlar. Hatta bu usta risale yazmışlar, deliller falan. Şimdi ben o kadar o risaleyi tercüme edecek kadar o işi güçlü görmüyorum o rivayeti. Amma ve lakin sakın konuşmamak icap ettiğini söylüyor. Aleyhte zerre kadar konuşmamak icap ediyor Ebu Talib hakkında. Çünkü manevi işler olabilir. Ve lakin yani tabi Hazreti Sıddık'ın da keşke Ebu Talib bunu yapsaydı sözünden de yine ne anlaşılıyor? Babasına nasip olduğu gibi aleni şekilde bir İslam'ı teşhir edemediği anlaşılıyor yani. O hususta bayağı rivayetler var. Tefsirde de yazdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı vakti kıldığı iki rekatını kıldı. Biraz uzandı. Yatar yatmaz evinin tavanı açıldı. Yani zaten tavanlar hurmalı bir. Sanki beton olsa açılmaz mıydı yani? İstersen 120 katlık köftelerin en dibinde yat. Mevla açtı mı 120 katı birden? Açar. Zaten tavan açılmasına lüzum yok. Ruhanilere tavan mavan yok da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de götürecekler ya. O bedeni de gideceği için tavan açılıyor zaten. Yoksa melek zaten tavan açmaya ne lüzum var? Ve gelir. Anlıyor musun her şeyi? Ondan sonra Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselam indiler. Her birinin yanında 70 bin melek var. Her birinin yanında 70 bin melek var. Nasıl sığdı küçük eve? İşte diyorum sana bu yani. Meleklerin işleri bizim anladığımız kabilden değildi. Cebrail aleyhisselam kanadıyla uyandırdı. Efendimiz aleyhisselam kanadını böyle bir ufak değerek de. Efendimiz aleyhisselam fekumtu ila Cibril, kalktım Cibril karşımda. Fekulehi Cibril'u malet dedi Cibril kardeşim ne oldu sana hayrola? Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Rabbi Teala ba'teni ileyke. Emerani en atiyehu bike fi hadihi leyleti bi kerametin. Lem yukram bi ahadun kableke ve la yukram bi ahadun ba'deke. فَإِنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُكَلِّمَ رَبَّكَ وَتَنْظُرَ إِلَيْهِ فَتَرَى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ عَجَائِبِ رَبِّكَ وَعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. Rabbim beni sana gönderdi. Bu gece seni ona götüreceğim diye emretti. Seni ona götüreceğim. Mevla mekandan münezzeh. Görüşme yerine götürecek. Mevla'nın yeri yok. Görüşme yerine. Efendimiz için yer var. Öyle bir ikram yapacak ki senden önce kimseye nasip olmamış. Senden sonra da kimseye nasip olmayacak. Çünkü sen Rabbinle konuşmak istiyordun. Rabbinin cemalini görmek istiyordun. Bu gece Rabbinin azametine delalet eden, kudretini ifade eden birçok ayet sana göstermek için davetlisin. Bu nasıl bir iştir? Buna akıl mantık yeter mi? Bu ne büyük bir makamdır? Kainat Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem ulaşılabilir mi ya? İşte Mustafa İslamoğlu gibi olursa. O da bizim gibi beşer, biz de onun gibi beşeriz. O da bizim gibi beşer, yetmiyor. Orada duracak. Durmuyor. Ne diyor? Biz de onun gibiyiz. O da bizim gibi yetmiyor. Biz de onun gibiyiz. Ya dursana bir yerde be, dursana be. Nasıl sen onun gibisin ya? Seni Allah çağırdı mı? Cibril geldi mi? Miraca çıktın mı? Sana vahiy geldi mi? Sen nasıl ben onun gibiyim dersin? Bu ne cesaret, bu ne cüret ya Rabbi. Bunun peşine gider bu milletin bazı akıllı geçinenleri. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Fetevazzatü hemen abdest aldım. Ve salleytu rak'ateyn iki rekat namaz kıldım. Ondan sonra Hazreti Cibril göğsü şerifini şu göğüs kafesinden, şimdi bypass olanların da yarıldığı gibi yani bak daha üstünden mübarek karnı şerifinin altına kadar işaretle böyle bir işaret yaptı Cibril Hazretleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kan çıkmadı. Çünkü zaten abdesti bozulmadı yani. Bir kan çıkma yok, bir acı yok, bir sancı yok. Mucize kabilinde. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan sonra orada iz gözüküyordu. Cebrail aleyhisselam'ın elinin değdiği yerin izi ameliyat izi gibi kalmıştı. Mucize görünsün diye. O iz kalmıştı. Kalbi şerifini çıkarttı. Kalbi şerifini çıkarttı. Kalbi çıktı da nasıl ölmedi? Bypass'ta bizim de kalbi çıkartıyorlar, kenara koyuyorlar. Sonra makineye bağlıyorlar. O sonra orayı düzeltiyorlar. Sonra kalbi takıyorlar. Ne var? Yani bizim doktorlar yapıyor da bunu. Mevla mı yapamayacak yani? Kalbi çıkarttı da adam niye ölmüyor? Sanki kalpsiz adamı Allah yaşatamaz. Kalbe ne lüzum var yaşamak için? Yani Mevla bunu sebep olarak yaptı. Mevla mucize olarak yaptıktan sonra kalpsiz adam olmaz mı? Ne olacak? Her tarafın et kan yani. Kalpte bir yumruk kadar et. Et parçası. Nedir yani? Ne görevi var? Mevla ya çalıştırıyor. Durdurduğu zaman durduruyor. Üç kere kalbi şerifini zemzem suyuyla yıkadı. Sonra altından bir tast. İçi iman ve hikmet dolu. Tabi o iman ve hikmet dolu derken iman ve hikmet gözükür mü? Gözükmez. O zaman ne var içinde? Süt. Yani efendim süt şeklinde yani manalar mesela ilim rüyada bile neyle, süt neyle tabir ediliyor? İlimle tabir ediliyor. Burada da manevi şey tabi zemzem suyu. Zemzem suyu neyi temsil etti orada tastın içinde? İman ve hikmeti temsil etti. Onunla kalbi şerifini yıkadı, kapattı, yerine iade etti. Bismillah tamam. Hiçbir daha efendim bir acı yok, bir sancı yok, bir kan yok ama ameliyat tamam oldu. Biliyorsun 3 ameliyat var. Bir çocukluğunda var. Halime validemizin yanındayken bir, o da çok mühim bir şey. Bir efendim peygamber oluşunda var. Bir de miraca çıkmadan evvel göreceği şeylere dayansınlar diye, dayanabilsin diye sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Musa aleyhisselam bu şekilde ameliyat geçirmediği için ne yapamadı? Tecelliye bile dayanamadı. Bırak Mevla'yı görmeye. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem 52 yaşında efendim bu mübarek Miraç gecesinde bu ameliyatı geçirdikten sonra Hazreti Cibril bembeyaz bir merkep getirdi. Adına Burak deniyor. Berk gibi, şimşek gibi parladığı için bu mübarek hayvanı hadis-i şeriflerde çok tarifini buluyoruz. Kaynaklarda geçiyor. Merkepten büyük, katırdan küçük olarak efendim gözünü nereye atıyorsa yani en ücra olarak uzak nereyi görüyor? Ayağını oraya atabiliyor. Yani desen ki buradan göğe bakıyor ya mesela, bakıyorsun görüyorsun, adımını oraya atabiliyor. En son gördüğü noktaya kadar adım atabilen mübarek bir hayvan. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeyi devre devre oldu. Yani Mescid-i Aksa'ya kadar gidişi Burak'ladır. O merhalelerde vasıtalar değişti. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ben o Burak'tan daha güzel bir binek görmedim. Güzelliğinden ona müştak oldum. Dedim ey Cibril bu nedir? Dedi ki bunu Rabbin sana gönderdi. Rabbinin davetine bununla gideceksin. Cebrail aleyhisselam eğerinden tuttu. Mikail aleyhisselam üzengisinden tuttu. İsrafil aleyhisselam ardına geçti. Efendim ve böylece ben o merkebe bindim. Yolculuk başladı. Cebrail aleyhisselam bindi mi binmedi mi meselesi ihtilaf etmişler ama kuvvetli görüşe göre Cebrail aleyhisselam binmedi. Çünkü Cebrail aleyhisselamın da bineğe de ihtiyacı zahiren de yok. Yolculuk başladı. Bir yere geldik. Hazreti Cibril dedi in burada namaz kıl. İndim namaz kıldım. Bilmiyorum nerede dedi. İki rekat kıldım. Dedi nerede kıldın biliyor musun? Dedim yok. Dedi Musa aleyhisselama nida gelen Gazze'nin tam karşısına düşüyor. Şimdi Gazze var ya Filistin. Gazze'nin tam karşı tarafına düşen Medyen denen yer. Medyen Kur'an'da geçiyor. Şuayb Aleyhisselam'ın da gitti. Sonra Musa Aleyhisselam oraya hicret etti. Medyen'de namaz kıldın, Musa Aleyhisselam'a nida gelen ağacın yanında. Şimdi o tabii, biz de gittik o şeyde, Mısır'da bir vadidedir. Tur Dağı'na yakın bir yerdedir. O ağaç da hala işte duruyor şeyi. Devamı var orada mübarek ağacın. Orada kıldı. Sonra yeniden buraya bindi. Giderken dedi, in burada namaz kıl. İndim namaz kıldım. Nerede kıldın? Beyt-i Lahm'da kıldım. Ben bilmiyorum dedim. Bura Beyt-i Maktis'in efendim karşısına düşüyor. Kudüs'ün tam karşısına düşüyor. Beyt-i Lahm neresidir? İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerdir. Oraya da gitmek nasip oldu ziyarete. Orada da namaz kıldım. Efendim. Ondan sonra bir ifrit, bir cin musallat oldu. Ateş parçasıyla beni kovalıyor. Nerede baksam onu görüyorum. Cibril bana bir dua öğretti. Eûzü bi vecillâhil kerîm. Bu duayı ne kadar zaman söz verdik? Yazdık mı hiç? Yazdım. Nerede yazdık? Eski dergilerde. Ha yazmışım. Tamam. Ama hangi sayıda nedir bilmiyorum. Bu mübarek duayı öğretti. Bu duayı okur okumaz o cin, ifrit düştü ağzının üstüne, tökezlendi, ateşi kayboldu. O arada bazı zuhuratlar oldu. Yani alenen görüyor. Tabii ki uçakta giderken sağa sola baksan mesela aşağıda uçuşta görmüyor musun? İşte öyle görüyor. Bir takım insanlar gördü. Baktı ki onlar tarla kazıyorlar, tohum ekiyorlar. Sonra ektikleri tohum bir anda büyüyor. Hasat mevsimi görüyor. Hemen hasat yapıyorlar. Her ne zaman hasat yapsalar yani mahsul alır almaz tekrar bitiyor. Tekrar Allah. Ey Cibril, dünyada bildiğim kadarıyla böyle bir mahsul veren bir ürün yok. Böyle de bir ziraatten kazananlar yok. Kimdir bunlar? Dedi ki bunlar Allah yolunda cihada gidenler. Cihada giden neyle gidiyor? Hem malıyla gidiyor, hem canıyla gidiyor. Malında da orada harcama yapıyor. Canı da şehit olmazsa geri dönüyor. Ya gazi olarak dönüyor, ya sağlam olarak dönüyor. Ama bunların yaptıkları bu harcamalar ne oluyor? Her biri 700 kat katlanıyor. Ne verirlerse Allah yerini dolduruyor. Kat kat da mükafatları tekrarlanıyor. Yani ne demektir? Bunlar ebedi yiyip bitiremezler. Şimdi Ebu Ayyubel Ensari Radıyallahu Bari Hazretleri burada gelmiş, vefat etmiş, şehit olmuş. Şimdi bunun mükafatı devamlı. Gurbette öldü, cihatta öldü, Allah yolunda öldü, malını canını bu yola infak etti. Şimdi bunun mükafatı bu zatın, diğer sahabede öyle. 10 bin sahabe var Medine'de. Mekke'de yani 16-17 sahabe ancak geçiyor Mekke'de. Medine'de bile en fazla olsa 10 bin küsur. Nerede 100 küsur sahabe? 100 bin küsur sahabe. Mekke Medine'de toplasan 14 bin yok ya. Nerede 100 bin sahabe? Hep Allah yolunda cihatta vefat etmişler. Onun için mükafatları bitmez. Yani illa da uzakta ölmek manasında değil. Bazı insan uzakta ölmeyi istemez. Allah Teala bizlere de yolunda seferler nasip eylesin. Yolculuklar nasip eylesin. İnfaklar nasip eylesin. Cihatlar nasip eylesin. Amin, amin, amin. Şimdi gurbette ölmek desen amin demezler şimdi. Onun için amin demeyecek duayı da yapmayalım. Değil mi şimdi? Yolunda ben size yazdım zaten. Bir dua yazdım size. Ecelin gelse de yolda ölmezsin. Evine mutlaka dönersin diye. Neyse onu şey diyeyim, sayfası falan şimdi basılsın, kitaplar şu anda yanımda yok. Onu söylerim size. Yani siz Allah yoluna çıkmaya korkmayın ölürüm diye. Ben size bir dua öğrettim. Onu amel edersiniz inşallah. Gelir evinizde ölürsün. Evet, de şimdi sayfa bilmiyorum, onda da bazı hata var baskıda diye, yeni düzelttim, baskıya verildi o, onu yeni kitabı tavsiye edebileceğim. Çünkü orada bir melek ismi yanlış yazılmış, eski baskıda. Sonra giderken sağ tarafımdan birisi seslendi. Yani o Burak üzerinde yolculuk, nereye? Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana bir bakar mısın? Benden bir şey isteyeceğim senden dedi, hiç cevap vermedim. Cebrail Aleyhisselam da tabi Cebrail Aleyhisselam'a dönüyorum, soruyorum, cevap vereyim mi vermeyeyim mi? Bu çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep ne yapıyor? İstişare. Yani danışmak meselesi. Tabi müsteşarı da kim? Müsteşarı da Cebrail Aleyhisselam. Bizim müsteşarlar bizi batırdı zaten. Adama bir şey soruyorsun, adam seni cehenneme götürüyor. Allah Allah Allah, bizim etrafımız. Bela. Akıl danışacağın adam da emin olacak. Senden de mübarek olacak yani. Şimdi sen kendinden beter adama akıl danışırsan ne olacak? Dedi ki Cebrail Aleyhisselam'a, bu kimdir? Dedi, bu Yahudilerin davetçisidir. Allah, ne demektir yani, ben bir şey anlamadım dedi bunu. Yahu dedi, Allah sana nasip etmedi. Sen buna buyur ne istiyorsun deseydin, demen nasip olsaydı ümmetinin ekserisi Yahudileşecekti, Kur'an'ı bırakıp Tevrat'a sarılacak. Ama sana nasip değil, ümmetinin ekserisi Yahudileşmeyecek. Elhamdülillah. Yani nerede ekseri ümmet elhamdülillah? Yahudileşme diye bir sorunumuz yok. Ekseriyet itibariyle azınlıkta var. Ondan sonra sol tarafımdan birisi çağırdı. Bana bak, bir şey istiyorum. Yine bakmadım. Dedim, bu kimdir ey Cibril? Dedi, bu Hristiyanların davetçisidir. Sen buna cevap verseydin ümmetinin ekseriyeti Nasrani olacaktı. Kur'an'ı bırakacaktı. Sonra bir kadın gördüm. Kollarını bacaklarını sıvamış. Efendim, üzerinde Allah'ın yarattığı her süs var. Bu nasıl bir ziynet? O dünyada var ya işte, şu kadar 100.000 dolar, şu takı 1.000.000 dolar, şu yüzük kıratı bilmem şu kadar. Yani hepsi üzerinde yani. Bu kadar ziynet. Bir ziynet bile kalbi cezbediyordu. O kadar ziynet olursa ne olmaz? Dedi, bana bakar mısın? Sana bir şey söyleyeceğim, bir şey soracağım, bir şey isteyeceğim. Hiç bakmadım diyor. Ey Cibril, bu kimdir sordum. Dedi ki, bu dünyadır. Sen buna yönelseydin ümmetinin ekseriyeti dünyayı ahirete tercih edecek. Bu da bizim için büyük bir müjdedir ki dünyayı tercih ettiğimiz yönlerimiz varsa da tam manasıyla tercih etmiyoruz. Çünkü tam tercih eden kafir olur zaten. Hiç ahiret hesap etmez o yani. O durumda değiliz elhamdülillah. Sonra yan yol kenarında bir koca karı gördüm. O da beni kendine çevirmeye çalıştı. Hiç dönüp bakmadım. Ey Cibril, bu kimdir? Dedi, dünyanın ömründen kalan kısmı temsil ediyor. Bu koca karının ömrü kadar dünyanın ömrü kaldı ve lakin ne yapıyor? Dünya yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana 1400 sene geçtiği halde insanları kandırmaya devam ediyor. Biz de o insanlar arasındayız. Halbuki canı çıkmak üzere, bitmiş. Dünya bitmiş, bitmek üzere. Dünyayı bırak, bizim ömrümüz dünyada ne kadar kalmış? O hepten bitmek üzere. Hala dünyaya aldanmaktan Allah'ın muhafaza eyleye. Evet. Sonra bir takım adamlara rastladım. Kafaları eziliyor. Kayalarla kafaları eziliyor. Her kafaları ezildiğince dümdüz oluyor. Pirzola gibi, ne beyin kalıyor, ne şey, damar kalıyor, ne sinir kalıyor. Kafa bütün efendim dümdüz oluyor. Tekrar düzeliyor. Tekrar melekler kafasına bir kaya vuruyorlar. Kafası dümdüz oluyor yani. Kasabın şeye vurduğu gibi ete ya. Beyni paramparça oluyor, dağılıyor tekrar. Dedim, bunlar kimdir? Dedi, bunlar farz namazlardan kafaları ağırlananlardır. Yani adam kılamıyor işte ya. Abdest alamayacağım, nasıl kılacağım, nasıl secde yapacağım? Böyle darlananlar var, Allah muhafaza. Evet, bir takımlarına rastladım. Önlerinde, avret yerlerinde iki yama var önünde arkasında. Deve ve koyun sürüleri gibi efendim zarı yiyorlar, zekkum yiyorlar, dikenler yiyorlar. Böyle bunları anlayamadım. Dedim, ey Cibril, bunlar kimdir? Dedi ki, bunlar zekatı terk edenlerdir. Zekatlarını vermeyenlerin cehennemde durumları budur. Bunlar böyle işte fakirin hakkını yedikleri için bunlara zekkum yedirilecek. Cehennemin dibinde biten o ağacın meyvesinden yedirilecek. Evet. Bir takımlarını gördüm. Kızgın taş yiyorlar. Evet. Bu zekat vermeyenler yine hakkında. Hani şimdi şeyler var ya, bu dondurmaları soğutan küçük küçük buzlar var. Böyle eski buzlardan da değiller ha. Duman çıkıyor onlardan böyle küçük küçük. Öyle taş atıyorlar ağızlarına. Taşlar yani öyle bir taş ki ağzından giriyor, dübürünü delip çıkıyor. Dedim, bunlar kimdir? Bunlar işte zekat, farz olan zekatları vermeyenlerdi. Sonra bu tabii Miraç'ta şeyde de göründü. Bazı bu şeyler yolda giderken de gözüktü. Semavatta da gözüktü. Sonra bazı ayetler, mucizeler tekraren cehennemde de, cehenneme gördüğünde de, gittiğinde de gözüktü. Birçokları böyle tekerrür etmiş durumları var. Evet. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir takımlarının yanına geldi. Dilleri, dudakları demirden makaslarla kesiliyor. Her ne zaman kesilse tekrar dudakları yerine geliyor. O tekrar dudaklarını kesiyorlar. Bunlar kimdir ey Cibril? Dedi, bunlar senin ümmetinden bazı hocalardır. Söylemediklerini yapıyorlar, yaptıklarını söylemiyorlar. vaaz ediyorlar, kendileri amel etmiyorlar. Bunlar fitne hatipleridir. Ümmetinin bazı vaizleridir. Allah bunlardan olmaktan da muhafaza eylesin. Bunları dinlemekten de muhafaza eylesin. Bunlara uymaktan da muhafaza eylesin. Amin. Anneciğim bana rahmetli hep böyle dua derdi. Dilleri dudakları makaslarla kesilen alimlerden et. Ya ne dua istesem, yani o duaların arasında bunu katardı. Ya hastayım, ustayım, şuyum var, buyum var. O illa dilleri dudakları kesilen alimlerden olmayasın. Bu duayı çok yaptı ölene kadar. Allah kabul etmiştir, öyle ümit ediyorum. Şu ana duası peygamber duası gibidir. Ana duası peygamber, reddolmaz ana baba duası. Bu duayı ölene kadar yaptı yani. Ve her mevzuda bunu katardı mutlaka. Halbuki başka bir derdimiz var, yine bunu kadar. Çünkü mühim olan ahirettir yani. Ahirette dilimiz dudağımız kesilmesin de dünya nasıl olsa geçer. Allah Teala bizi ahirette temiz çıkarsın. Amin. Yarın inşallah seneyi devriyesidir. Yani Recep'in 21'inde vefat etti. O zaman 11 Haziran'a mı ne denk geliyormuş? Recep'in 21'i, yarın Recep'in kaçıdır? 21'idir inşallah. Cuma namazını müteakiben biz Özal'ın, rahmetli Özal'ın Menderes'in diyelim. Menderes'in mezarının oraya gelseniz hemen oradan size yolu gösterirler. Zaten Menderes'in, Özal'ın mezarı meşhur yani. Oradan çok yakın, orada toplanacağız. 3 gibi inşallah. Hafızlar da gelecek. Cüzler dağıtılacak. Bir hatim okuyacağız yarım saatte inşallah. Ondan sonra efendim dualar yapılacak. Ben demek hapise döndüğüm için yanında bulunamadım o vefat ettiği günde durdurtmadılar. Hem ona da mukabil olmak üzere hem bir hatim, tam bir hatim okunmuş olsun. Hem de inşallah kabri bütün oradakilerin de kabirleri nurlarla dolsun. Dualar edeceğiz. İşi olanlar, yani illa ben mecbur etmem bunu. İşi gücü olanlar, çalışanlar böyle hani işten izin alıp mazeret uydurup falan yalana yanlışa lüzum yok. İşi olanlar işlerine devam etsinler kardeşim. Çünkü iş günüdür. Kimse bu yüzden işinden olmasın. Ama işi serbest olanlar yani, kul hakkı olmayan, patrondan izin almaya falan lüzum olmayan, işi serbest olanlar gelebilirler. Kadın erkek gelebilir. Zaten mezarlık yani, her taraf açık. Ondan sonra efendim inşallah Rahman Rabbim nasip eylesin. Yarınki mübarek Recep-i Şerif'in gününde Allah'ım ona çok rahmetler ulaştıracak inşallah. Ondan sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir takım adamlar gösterildi. Onların tırnakları kurşundan, kurşun tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlar. Her tarafları kan revan oluyor. Onlar doymuyorlar. Hani bazı egzamadan falan kaşınırdı, o kanatır yine kaşır ya. Yüzünü, göğsünü, her yerini kanatıyor yani. Bütün millet suratına bakılamayacak halde. Bunlar kimdir ey Cibril? Bunlar gıybet edenler, insan eti yiyenler, insanların ırz ve haysiyeti hakkında ileri geri konuşanlar. Bu iftiracılar, bu namussuzlar var ya bunlar. Allah Allah Allah. Ahirette neler olacak bunların hali ya. Evet. Sonra bir vadiye geldi. Artık nereye yaklaştı? Mescid-i Aksa'ya doğru yaklaştı. Bir vadiye geldi. Orada bir serinlik buldum. Mis kokuları buldum. Bir ses işittim dedim. Ey Cibril bu nedir? Dedi cennetin sesidir. Ne diyor cennet? Cennetten bir ses geliyor, sesi anlaşılmıyor. Ya Rabbi atini ma vaatteni. Cennet diyor bana vaat ettiğin kullarını bana gönder. Allah cümlemiz hakkında bu duayı kabul eylesin. Sonra cehennem hallerinden bir vadiye geldim. Öyle kötü bir ses işittim. O sesi yani dünyada duyanların hayatlarında huzur kalmaz. Cehenneme girmesine lüzum yok. Cehennemin sesi açılsa dünyaya, bir canlı yayın cehennemin sesi yansıtılsa dünyada bir kişi yiyemez içemez rahat oturamaz. Bitti. Sesinde girmeye lüzum yok. Böyle pis bir sesi var. Öyle bir pis kokusu var. Şu dünyaya cehennemden bir hark açılsa, iğne deliği kadar koku saçılsa dünya leş olur, kimse dünyada duramaz. Sen nasıl namazı terk ediyorsun, zekatı terk ediyorsun? Sen nasıl haramlar, günahlar yapıyorsun da bu ateşin içine girecek, o kokunun içine gireceksin sen? Sen nasıl göze alıyorsun bunu ya? Pisliğin yanından geçmiyorsun. Çok temiz adamsın ya. Yapmayalım bu haramları, bu günahları. Bırakalım eteğimiz temiz olsun ya. Tevbe edelim mübarek Recep ayı, tevbe ayıdır, çıkıyor bak. Tevbe ayı geçiyor. Bu ayda tevbe edenlere müjdeler olsun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaş bir günah, bir farz namazı terk etmek zinadan beterdir ya. Bir farz namazı terk etmek içkiden beterdir ya. Kebair günahlarda şirkten sonra namazın terkinden büyüğünü bilmiyorum diyor İbn Hazm. Sen okuduk bunları kardeşim. Sen içki içmiyorsun, zina yapmıyorum diyorsun, namazı geçiriyorsun ya. Aman arkadaşlar, bu namaz hiçbir şeye benzemez bu ona. Saatlerinizi ona göre kurun. Bak geceler kısa, sabah namazı kaçırmayın. Tedbirlerinizi alın. Cehennem çok kötü, cehenneme uğramak var. Yani ebedi kalmasan da niye uğrayasın yani? Niye bu kötü kokuları duyasın ya? Dedim ey Cibril, bu nedir? Dedi cehennemin sesidir. Ne diyor? Ya Rabbi atini ma vaaddeni. Ya Rabbi bana vaat ettiğin kafir, münafık, fasık, zındık. Gönder diyor, bekliyorum. Gönder diyor. Allah'ım ya Rabbi nasibimizi uzak eyle. Ya Rabbi ya Rabbi. Evet, yoldan gidiyoruz. Uzakta bir şahıs beni çağırıyor. Hazreti Cibril o zamana kadar müdahale etmedi. Orada sir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çabuk yürü, çabuk yürü. Dedim bu kimdir? Dedi adıullah iblistir. Senin ona meyletmeni istiyor. Hiç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözüyle bile nedir diye bakmıyor. Neden? Mâ zâgıl basar ve mâ taka. Habibimin gözü sağa sola bakmadı, kalbi de haktan ayrı düşmedi. Hep beni düşündü, bana geliyor, hiçbir yere takılmadı buyuruyor Allah Teala. Mevla muhafaza etti. Bizi de muhafaza eylesin. Amin. Sonra Musa Aleyhisselam'ın yanına geldim. Nerede? Kesib-i Ahmer. Nerede? Ben ziyaret ettim. Evvelce kırmızı kum tepeleri, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir yer. Oraya kadar gelebildi mübarek, orada vefat etti. Oradanları Kudüs'ü fethedemedi ya işte. Sahradan 40 sene sahrada uğraştı. İsrailoğullarının belası yüzünden 40 sene sahradan çıkamadan işte orada vefat etti. Orada namaz kılıyor. Musa Aleyhisselam'a kabrinde uğradım diyor. Ne yapıyordu kabrinde? Namaz kılıyor. El enbiya ahyaun, peygamberler diridir. Fi kuburi musallun, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor şimdi kabrinde? Sorarlarsa ne yapıyor? Namaz kılıyor. Selamlara da aynı zamanda cevap veriyor mu? Cevap veriyor. O onun namazına mani değil. Anladınız? Bir işi yapmak öbür işi yapmaktan meşgul etmez. Çünkü ruhlar alemindeki işler neye benzemez? Bedenler alemine benzemez. Manevi tarafa gittiğin zaman tasarruf çok oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Said İbni Müseyyem Hazretleri Haccac Zalim işte o Harre baskınında mı ne zamansa kabre sığındım diyor. Bulduğunu kesiyorlar. 10.000 tabiini kestiler ya o zalimler ya. Sahabe çocuklarına hep ne alimleri kestiler Medine'de. Kabri şerife sığındım diyor. Oraya içeri giremediler. Bu sefer ne Medine'de ezan okunmuyor, Medine'de namaz cemaat kılınmıyor. Kaç gün? 3 gün ezan namaz yok. Herkes kendi kıldı. Camiye gelemiyor ki, kesiyorlar milleti. Sığındım kabri şerife diyor. Kabri şerifin içi de kapalı. Ne güneşi görüyorum. Öğlen mi oldu, ikindi mi oldu? Güneş doğdu mu, battı mı? 3 gün kaldım. İlk namaz vaktinde şüphelenmeye ilk başladım. Acaba namazım geçer ne olur? Bir de baktım kabri şeriften ezan sesi gelmeye başladı. Bizzat diyor, bu meşhur bir rivayet, bütün kitaplarda geçiyor, bütün sahih kitaplarda geçiyor. Her namazımı kabri şeriften gelen ezanla vakti belirleyerek kıldım diyor. Yoksa 3 gün güneş görmedim diyor ya, ses yok. Medine, mescitten kaçtı herkes. Harra baskınında. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselama uğradım, kabrinde namaz kılıyor. Yüksek sesle, ekramtehu ve faddaltehu, sen onu ikram ettin, sen onu üstün kıldın değil mi diyor. Dedim ey Cibril, bu zat kimdir? Efendimiz daha tanımıyor. Dedi ki İmran oğlu Musa'dır. Zaten secde suresine ne geçiyor? Biz Musa'ya kitap verdik, senden evvel Tevrat verdik. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ Musa ile kavuşacağından şüphe etme, onunla görüşeceksin diyor daha evvel. Bak orada görüştürdü. Sonra 6. kat semada buluşturdu. O ders bir dahaki mübarek Miraç gecesine kalacak inşallah. Kime sitem ediyor böyle, naz ediyor yani, naz. Dedi ki Hazreti Cibril, Rabbine sitem ediyor, naz ediyor. Rabbine naz ediyor, ne makamda sahibidir? Allah indinde vecihtir yani, makam sahibidir. Kimin hakkında sitem ediyor? Senin hakkında diyor. Niye? Diyor ki ya Rabbi ben senden cemalini görmek istedim, bana nasip etmedin. Şimdi bu benden sonra gönderdiğin peygamberine kendi cemalini nasip etmek için kendin davet ettin. Şimdi ona davetli götürüyorsun. Diye işte bu naz meselesi. Senin benim Allah'ın dinde ne nazımız var, ne makamımız var. Tokadı yendiğimiz gibi otururuz aşağı. Ama o peygamberler mübarek makam sahipleridir. Efendim sahasem bu arada da indim diyor. İki rekat namaz kıldım. Hazreti Musa ile görüştükten sonra oradan bir ağaca geldik. Orası neresi biliyor musun? El Halil kenti. Şimdi El Halil var ya Filistin'in şeylerinde, yani bu İsrail oradaki de bir işler karıştırıyor. El Halil'de kim yatıyor? Adı zaten El Halil. Ne demek? İbrahim Halilurrahman demek. Orada bir ağaç, İbrahim Aleyhisselam orada bir mağarada gömüldü ya, yanında oğlu İshak Aleyhisselam, orada Yakup Aleyhisselam, sonra Yusuf Aleyhisselam da Mısır'dan nakledildi biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam çıkarken çıkamadılar ya, bir nenenin delaletiyle buldular sandukayı, Yusuf Aleyhisselam vasiyet etmiş, beni almadan çıkamayasınız, yolları tıkandı. O tabutu da aldılar, Yusuf Aleyhisselam da orada. Peygamberler çürümüyor zaten biliyorsunuz, hiçbiri çürümemiştir. Orada bir kuyu var, orada ziyaret ettim, kuyudan, kabirlerden koku geliyor. Dünyada bulunmaz bir kokudur o. O kuyudan geliyordu, El-Halil Camii'nin içinde, cami yüksekte. Çünkü mağaralar altta, mağaralarda hatta bazı rivayetlerde toprak yok üzerlerinde, açık yatıyorlar. Rivayetleri de var, tabii orayı Yahudiler de çok kutsal saydıkları için şimdi onlar da kapıya görevli koymuşlar falan. Bir ağacın altında İbrahim Aleyhisselam, bir yaşlı zat, yanında çocuk çocuk dolu. Dedim ey Cibril bu kimdir? Dedi baban İbrahim'dir. Selam verdim, selamımı aldı. Dedi ey Cibril bu kimdir? Dedi oğlun Muhammed'dir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedi merhaba bin nebil arabiyil ümmi. Nebi Arabiye merhaba, hoş sefa geldin dedi. Bana bereket duası yaptı. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri o ağacın altında. Kabri ama kendi ayakta. Peygamberlerin hayatı devam ediyor. Aynen dünyadaki gibi devam ediyor. Bunu anlamak lazım. Bu bizim gibi onlar ölmez. Şehitlere bile ölü demeyin diyor Allah. Ya peygamberlere ne demek lazım yani? Kur'an'da nehyediyor. Allah yolunda öldürülenlere, şehitlere ölü demeyin. Peygamberler Allah yolunda ölmedi bile. En başta onlar öldüler. Şehitlere kim öğretti şehitliği yani? Orada iki rekat indim, namaz kıldım. Efendim, o yanındaki çocuklar kimler? İbrahim Aleyhisselam yanında hep çoluk çocuk var. Müslümanların buluğa ermeden evvel ölen bütün çocukları kimin kefaletine gidiyor? İbrahim Aleyhisselam'la hanımı Sare Validem. Sare Validemiz de orada kabri yanında. Aynı yerdeler, o mağaradalar. El-Halil Camii'nin altındaki mağaradalar. O bütün çocuklar onların bakımı, gözetimi altında. Onun için buluğa ermeden çocukları ölmüş olanlara müjdeler olsun. Hem şefaatçi olacaklar hem şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın yanındalar. Günahsız öldükleri için, bir de Müslüman çocuklar oldukları için böyle bir fark var. Sonra Beyt-i Makdes'in bulunduğu vadiye geldi. Şimdi burada dersimiz nihayete erdi. Biz 6 kat 7 kata çıkacağız dedik ama daha yerde devam ediyoruz. Nereye kadar geldik? Mescid-i Aksa'ya geldik. Mescid-i Aksa'dan ileri Allah Teala Miraç gecesinde Mescid-i Aksa'ya da neler oldu, gelince ne görüşmeler oldu, peygamberlerin imameti vesaire bütün mevzular birlikte inşallah Rabbim fazl-ı keremiyle Miraç gecemizi şimdiden mübarek eylesin. Allah'ım hayırla kavuşmayı nasip etsin. Sıhhat ve afiyetle buluşmayı nasip etsin. Engelleri kaldırsın. Bu yolun hizmetçilerini ziyade etsin. Yardımcılarını ziyade etsin. Ulaştırıcılarını ziyade eylesin. Herkese ulaştıralım inşallah. Biraz kalabalık olsa da sabrederiz, tahammül ederiz, biraz sıkışırız ederiz. Allah'ın rahmetine, cennetine gireriz inşallah. Miracın sırrına ereriz. Ruhani miraçlar nasip olmadan ölmeyiz inşallah. Öyle dualar edeceğiz o mübarek gece. Sizlere namazlarından, ibadetlerinden, miraçlarda anlatacağız. Yarın annemin dedik, 1 Haziran Cumartesi Bursa sohbeti varmış. Akşam namazını takibe. Ben de unutmuştum, cumartesi bir öbür işlerimi yapayım dedim. Dediler söz verdin. Onun için yani hakikaten bugün bile size buraya 333 şekerle geldim. Yani tam da ölçüyorum böyle 333. Yani öyle şekerle geldim buraya. Fazladan iğne yaptım, bir şey yemedim etmedim şu saate kadar. O şekerle geldim. Orada Ravza'da gelenlere sağ olsun biraz hizmet etmeye çalıştım ama halim o kadar. İlk gece gittik dışarıda selamlar verdik. Sonra rüyada gördüm. Hepsine böyle kazak dağıtıyorum. Şeyde, bizim Zeynel Efendi var komşu burada. O burayı hiç bırakmaz. Ona da beyaz bir kazak veriyorum. Üstündeki de beyaz mübarek adam. Kabul olduğunu anladım rüyamdan yani. Orada selamlama yaptık kapıda. Bayağı bir selamlama yaptık. Yani o vaziyette döndüm şeker 450 idi yani. 450 var. Bugün bir arkadaş 430'da komaya girmiş yani. Allah şifasını versin. Yani bu vaziyette size hizmet etmeye devam ediyorum yani. Ama bu işler gayret ister. Siz de biraz gayretli olun bari. Sohbet bırakılmaz. Yaz geldi, keyif geldi. Şimdi boş versen. Sohbet günü sohbetteyiz ya. Zaten 15'te bir Efendi Hazretleri'nin buyurduğundan beri öyle gidiyoruz. Ya size de bir kolaylık oluyor. Yazın da bu bir kolaylıktır. Ama insan 15'te bir de sohbetsiz, cemaatsiz olmaz ya. İlimsiz, faziletsiz durulmaz ya. Bursa'ya gidilecek inşallah. Ondan sonra pazar gün, 2 Haziran pazar günü Yavuz Sultan Selim Camii'nde bir icazet var. İsmaila Vakfı bir icazet merasim düzenlemişler. Kıymetli hocalar yetişmiş, tekamülü bitirmişler. Allah hayırlı mübarek eylesin. Allah nazarlarından muhafaza eylesin. Ben de orada bulunacağım inşallah. Hoca efendiler de davet ettiler inşallahurrahman. Bir kısa yani bir şey, ben de diyorum konuşmak çok istemiyorum. Ama dediler sen illa cemaat seni ister, bir de sohbet olsun. Diğer hoca efendiler de sohbet edecek hocalar olacak. Duyduğuma göre Nedim Hoca Efendi, işte Hüsamettin Manlı Hoca Efendi sohbetler olacak. Biz de bir kısa sohbet ederiz. Mühim olan o kadar salih insanlarla bir arada cemaatte beraber olmaktır. Allah hayırlı mübarek yapsın. Öğlen namazını müteakiben başlayacak. Yavuz Sultan Selim Camii'nde hanımları da Çukur Bostan'a alacaklarmış. Erkekler Yavuz Selim Camii'nde ve etrafında toplanacaklar. Bu pazar değil mi? 2 Haziran olduğuna göre evet. Ondan sonra çarşamba akşamı namazdan evvel buluşuyoruz. Ezanla, cemaatle namazı kılacağız inşallah. Gecemiz şimdiden mübarek olsun. 15 gün sonra bizim yine neyimiz var? Perşembe sohbetimiz normal. 13 Haziran Perşembe sohbetimiz var inşallahı rahman. Şimdi 13 Haziran'da sohbet olduğuna göre bu Esenler'i sonra da söyleyeyim. 15 Haziran'da da bir Esenler Hakkı Başar Kültür Merkezi'nde sohbet var akşamdan sonra demişler. Bunu şimdiden duyun. Ama 13'ünde tekrar bunun üzerinde durarız inşallah rahman. 16 Haziran'da ne var inşallah? Bayrampaşa Kapris Gold'un inşaat sahasında kurulacak çadırda kitaplarımda basılmış olacak inşallah. Bütün gelen kadın erkek cemaatle hem bir yakın bir görüşme, bir nasılsın iyi misin, hem de bir kitap imzalama vesilesiyle şu kitaplarımızı da bir ümmete arz edelim inşallah. 5-6 aydır bekleniyor. 16'sında da öyle bir efendim İçtima Rabbim müyesser eylesin. Amin. Bursa sohbeti Cübbeli Ahmet Hoca.tv var ya, yani radyodan veriliyor ama Cübbeli Ahmet Hoca.tv adresinden görüntülü canlı veriliyor Bursa. Bunu herkes duymamış. Onun için Cübbeli Ahmet Hoca.tv adresinden Bursa'da aynı böyle dinlemek, canlı görüntülü sohbet dinlemek nasip oluyor. İnşallah onu da, yani o işle ilgilenenlere, görüntülü dinlemek isteyenlere haber verirsiniz. Canlı yayınlar yapılıyor. Facebook sayfasının adı ne? Hoca dedim yetiyor. Cübbeli Ahmet Hoca Facebook'tan sonra. Facebook'tan sonra Cübbeli Ahmet Hoca. Bir işi etti de efendi de lazım oldu. Yanlış mı anladı, ne etti? Dedim ne efendisi ne lazım dedim. Adam çabuk bulması lazım şimdi. Cübbeli Ahmet Hoca deyince Facebook adresine girelim mi Cübbeli Ahmet Hoca deyince çıkıyor. Resmi bizim adresimizdir. Sayfamız 250.000'i geçmiş elhamdülillah. Çok ulaşıyor, her yere ulaşıyor. İnşallah takipçiler çoğalsın. Ama internetle bu işlerle uğraşmayanlar sakın ha benden sebep internete girmesin. Sakın! Ama zaten internete girenler varsa o zaman bu sayfalara gelsinler ki öbür sayfalardan kurtulsunlar. İnsanlara da bu şekilde haber verin. Gençler ne desek boş yani, illa giriyorlar. O zaman bu sayfaları ziyaret etsinler inşallah. Dergi çıktı elhamdülillah. Dergiye itibar edelim, hizmet edelim. Bu vaziyette devam ediyoruz. Hüsame Rufai Hazretleri'nin yaptığı sohbetin tamamını biz burada tercüme edemedik. Çünkü çok ilmi konuştu, uzun detay konuştu. Ben izah da etmeye kalksaydım, gördünüz, misafirleri de geç bırakmak istemedik, ortalama bir tercüme yaptık. Şimdi bu derginin sayısında mübareğin konuşmasının yarısı. Çünkü tercümeye biraz izahlı şerli yaptık. Yarısı bile hemen hemen kaç sayfa tuttu? He? 16. sayfada burası bitmiş. Yok dur bakayım kaçta bitmiş? 10'da bitmiş. Yani 11 sayfa nereden başlamış? 4'te başlamış. 4, 11 ne etti? 7 sayfa tutmuş. Tabii başka yazılarda olduğu için yarısını tercüme ettik. Çok faydalı ilimler var size. Çok. O ilimlerin hepsini güzelce yazıldı inşallah. Okursunuz, istifade edersiniz. İslamiyet'i ancak mürşitlere bağlı olan alimler koruyabilmiştir. Çok önemli bu başlık. Bu fitne zamanında Ebu Bekir radıyallahu anh gibi ehli sünnet yolu üzere sabit olmalıyız. Başlık, bunlar ana başlıklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ebu Bekir ile Ömer arasındaki radıyallahu anhüma fazilet farkı ortaya çıktı. Hazreti Ebu Bekir'in duruşu. Bunlar çok önemli. Hepimizin her zaman ümmetimizin başına gelebilecek fitne işler var. Çıkıyor. Bu Ebu Bekir duruşu ne demek radıyallahu anh? Bunlar önemli. Sebat önemli, devam önemli. Bu yazıyı mutlaka okursunuz. Sonra dualar ve zikirler. Şimdi detaya girmiyorum. Miraç gecesinin gününün namazları ve duaları. Şimdiden yazılmış. Şaban Şerif geliyor. Zikirleri, namazları, beraat namazı. Ondan sonra hapisten kurtulma duaları. Bunda bütün hapisten kurtulma duaları yazdım. Çok hapiste de arkadaş var. Dua istiyorlar. Darlıktan kurtulma duaları. Adamı hapisten kurtaran dua seni darlıktan kurtaramaz mı? Adamı hapisten kurtaran seni uçurur be. Hapis ne demek yani? Burada 40 tane mahkeme evrakı değişiyor biliyor musun? Hapisten kurtulma duaları, darlıktan kurtulma duaları, her türlü kötülükten koruyan dualar, mahkemenin hayırla neticelenmesi için yapılacak. Herkesin bir mahkemesi var. Geliyor benden dua istiyor. Ben de yazdım ki kurtulayım diye. Dergide var kardeşim. Mahkemesi olan benim de başımda, sen de başımda. Herkes dua yapsın. Duasız iş yok. Zalimlerden kurtulmak. Herkesin bir başında bir zalim olur yani. Bir bela var herkesin bir başında. Zalimlerden kurtulmak da okunacak ismi şerif. Çok acayip bir ismi şerif. Daha ne dualar yazdık Allah'ın izniyle. Okursunuz, istifade edersiniz inşallah. İslam akıl dini değil, nakil dinidir. Öyle mi? Çok ince bir ilim var burada. Resul hocamız yazmış. İslam fıkhında karı kocanın hakları. İkinci şeyi, fıkıh heyeti, İsmaila fıkıh heyeti. Hüsamettin Vanlı hocalar yazmış. Efendim, 1931'den sonra Ayasofya. Acayip bir ilimler var. Ali Eren hoca yazmış. Fethi mübin, İstanbul'un fethi mübarek olsun, hayırlı olsun. Allah zalimleri, Hristiyanları, kafirleri bir daha buraya göz diktirmesin. Allah Teala bir daha onların uşaklarını da buralara nasip etmesin. Ne kadar kafir efendim dostu İstanbul'umuzun tekrar onların eline geçmesi için çalışan, yok efendim ekümeniklik olsun, yok buralar efendim sur içi boşalsın, yok efendim buralara gavurların bilmem nesi olsun diye düşünen, plan kuranlar varsa Allah hepsinin şerlerini başlarına çevirsin. Ve bu İstanbul'umuzu Hazreti Fatih'in aldığı üzere mahşere kadar muhafaza eylesin. Amin. Fethi Mübin'in manevi fatihleri kimler? Kemal Arkun güzel bir tarihçi abimiz yani. Hakikaten güzel yazıyor. Bunları okuyun ya. Adamlar Allah rızası için yazıyorlar çoğu yani. Hiç para almıyorlar, bir şey almıyorlar. Tasavvuf düşmanlığının sebepleri. Niye bu millet tasavvuf düşmanı? Bu tasavvuf düşmanlığı nereden çıktı? Kadir Mısıroğlu abimiz yazmış. Çok derin bir ilmi yazıdır. Mutlaka okuyun, bu tasavvufun önemini anlarsınız. Cinlerden, büyülerden korunmanın yolları. Onu dedim mi zaten? Ömür, ilim, kültür, hendese, felsefe, hiç selam. Cin büyü dedim mi hemen alalım arkadaşlar. Ya ne oluyorsunuz ya, biz cinlendiniz, büyülendiniz mi ya? Allah Allah. Ama okuyun. Yine korunmanın yolları nereden geçer? Duadan, zikirden geçer ama bu yazıda ne var biliyor musun? Bu yazıda başka şeyler de var. Yani ha oraya elini sürme, buraya işeme, buraya dikkat et yani ha. Çarpılıyorsun. Ondan sonra diyor hoca beni düzelt. Ya çarpılma da ben de ne uğraşayım senden diye. Hocalar da bıktı yani. Para alanlar bıkmadı da. Onlar keşke herkes cinlensin diye bakıyor. Biz de dua ediyoruz. Ya Rabbi uzak eyle, uzak eyle, uzak eyle. Talebelerimizden, medreselerimizden, kız erkek talebelerimizden, cemaatimizden, sohbetlerimize gelenlerden, sohbetlerimizi Allah rızası için dinleyenlerden, uzakta yakında bize itikat edenlerden, muhabbet besleyenlerden. Allah cin şerlerini uzak eyle. Sihirleri üzerlerinden iptal eyle. Allah Teala nazarları iptal eyle. Allah bütün şerleri sarf eyle. Tüm hayırları lütfeyle. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbi. Amin. Evet. Şimdi dualımızı yaptık. Kısaca yaparız. Şeyi zaten bunu göstermiştik burada herhalde. He? Dürr-ü Meknun şerhi size arz ediliyor yine bu mübarek. İşte olduğu yer bereket. Bu mübarek kasideyi kim okuyor? Ravza-i Mutahara'ya inen 70 bin melek sabah iniyor, 70 bin melek çıkıyor, 70 bin melek akşam iniyor. Her gün Efendimizin yeşil kubbenin etrafı 70 bin melek. Hep bu kasideyi okuyorlar. Sen bunu okursan, evine korsan, asarsan, bereketini umarsan Allah seni mahrum eder mi? Ama Cebrail, Mikail, İsrail aleyhisselam değil. Böyle bir adet çıkartmışlar, geliyor olmuşlar. Cebrail Aleyhisselam'a da selam veriyor olmuşlar Ravza'da, Mikail Aleyhisselam'a, İsrafil Aleyhisselam'a. Alimler diyorlar ki Cebrail, İsrafil'in yeri semadadır, Ravza'da değiller. Onun için Cebrail Aleyhisselam'a orada selam vermek sünnete uymaz diyor. Ama dese ki Esselamu alel melâketil mukarrabin, mukarrab meleklere selam olsun diyor. Resulullah'a selamdan sonra, Ebu Bekir Efendimiz'e selamdan sonra, Ömer Efendimiz'e selamdan sonra Esselamu alel melâketil mukarrabin dese Ravza'da, bu selam caizdir diyor. Çünkü neden? 70 bin melek sabah akşam orada durduğu için selamı onlar alırlar diyor. Ama Cibril'e direkt selam verilmez çünkü mekanı ne değil? Ravza-i Mutahara değil, mekanı semadadır diyor. Onun için bu Ravza'yı bekleyen meleklerin okuduğu kasidedir. CD'si de Dürr-ü Meknun kasidesi bizim okuduğumuz. Allah Teala feyizlerine, bereketlerine nail eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Allahümme inna neselükel cennet. Ne'udü büke minen nâr. Allahümme inna neselükel rıdâke vel cennet. Ne'udü büke min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cennet. وَمَنْ قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَبْلِ مُحَمَّدٍ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَبْلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, şefaat-ı uzmaya nailiyet için, cuma gecemizde mağfiretimize vesile olsun ve bütün hayırlar bize nasip olsun. Tüm şerler bizden uzak olsun niyetiyle buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cuma gecesi olduğunda, cuma günü olduğunda salavatlar bana arz ediliyor. Her zaman melekle geliyor. Bu gecede, günde, bir de mezarımın başında hangi gün olursa olsun. Kabrimin yanında gün, saat, mevzu bahis değil. Kabrimin yanında olmazsa cuma gecesi, cuma günü. Salatlarınız bana arz ediliyor. Selamlarınız bana duyuruluyor. Bizzat kendim duyuyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 100 kere salavat okuyanın 100 muradını Rabbim veriyor. 70'i ahiret isteklerine yönelik, 30'u da dünya muratlarını ihsan ediyor. Bu salavat-ı şerifeyi ihmal etmeyelim. Cuma gecesi, cuma günü çoğaltalım. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin. Habibil mahbub şafil ilil menfericil kurub. Ve ala aleyhi ve sahibi sellem adede ma vesa'u ilmullah. Faziletlerin en büyük fazilet salavat. Okuyalım. Allahümme. Allahümme. Salli. Salli. Ala seyyidina. Ala seyyidina. Ve mevlana. Mevlana. Muhammedin. Ve alâ âlihi ve sahbihi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kedalik adede ma vesi'ahu ilmullah. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Suat kardeşimizin kız çocuğu olmuş. Allah hayırlı mübarek eyle. Amin. Ya Rabbel alemin salihattan olmasın nasip eyle. Amin. Cemaatlerimizden hasta olanlara acil şifa. Amin. Dertlere deva, borçlara edalar ikram eyle. Amin. Buradan dağılmadan ya Rabbi ne sıkıntısı olan varsa çöz ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Cemaatimizden Serkan Gül, Birsen Kulaksız ve Şahin Duman kardeşlerimiz vefat etmişler. Ruhlerine ya Rabbi hediyelerimizi ihsal eyle, kabirlerini nur eyle, rahmet eyle, sevapların gününü müjdat eyle, günahlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, kabir istirahatlerini yevmen feyemma müjdat eyle, azapları varsa şu saatte ulaşan dualar hürmetine defu rafu izan eyle. Amin. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Ya Rabbi emsal-i cibal rahmetler halinde şu saatte idhal eyle. Bize de arkadan böyle okuyan cemaatler nasip eyle. Unutulmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Unutulmayacak ameller bize nasip eyle. Amin. Bütün geçmişlerimizden ve bu kardeşlerimizin ruhları için. Bütün âbâ ve ecdâd-ı ceddâtımızdan. Adem aleyhisselam Havva anamıza kadar uzanan silsilede ve nesepte. Bizi doğuran cemî müminini müminatın ervâhı için. Hâsaten... Rabbi annemin ruhu şerifi için. El Fatiha. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم